Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Een stijgende zeespiegel, steeds meer droge lentes en droge zomers. Het zijn enkele van de nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat die vandaag zijn gepubliceerd in het KNMI Klimaatsignaal. George Orwell schreef in 1949 zijn wereldberoemde boek 1984. Maar het is nog steeds actueel. En daarom is er nu een muzikaal theaterstuk over gemaakt door het New European Ensemble. Het boek is op muziek gezet en wij spreken zometeen Boris van der Ham, want hij vertelt het verhaal in verschillende rollen. Dat straks, nu is het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Als de opwarming van de aarde doorgaat, stijgt de zeespiegel bij Nederland harder dan verwacht. Het KNMI heeft de verwachtingen van het IPCC-klimaatpanel van de VN doorgerekend. In het jaar 2100 wordt een stijging verwacht van 1,2 meter in plaats van 1 meter. En het zou zelfs 2 meter kunnen worden als de ijskap op de Zuidpool harder gaat smelten. De klimaatverandering veroorzaakt ook vaker extreem weer, zoals ook in Nederland. Verslaggever Pien Lering. Kijk bijvoorbeeld naar de hevige regenval in Limburg en de overstromingen die dat veroorzaakten. Maar ook de droge periodes die we hier hebben gekend. De droge lentes en de droge zomers. En herinner je ook nog wel de valwinden in Leersum. Ook dat zijn allemaal voorbeelden, zeggen ze hier, van klimaatverandering in Nederland. Het KNMI komt met de doorrekening vlak voor de klimaattop in Schotland, die eind deze week begint. Jongeren maken zich meer zorgen over het klimaat dan ouderen. En jongeren zijn ook positiever over maatregelen zoals het beschermen van natuurgebieden, hernieuwbare energie en meer elektrisch vervoer. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van de VN en de Universiteit van Oxford. Volgens de VN is de uitkomst een duidelijke boodschap aan de wereldleiders op de top in Schotland dat jongeren nu actie willen op klimaatgebied. Demissionair minister De Jonge noemt de oplopende coronacijfers zeer zorgelijk. De aantallen patiënten in de ziekenhuizen lopen sneller op dan verwacht. En De Jonge zegt dat het kabinet er iets mee moet doen. En daar wordt later vandaag mogelijk meer over bekend. Een Duitse vrouw die lid was van IS is in München veroordeeld tot 10 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat ze toekeek hoe haar echtgenoot een Yezidi-meisje van 5 liet sterven. De vrouw zegt dat zij daar niets aan kon doen. Na tientallen jaren sluit Amnesty International zijn kantoren in Hongkong. Door de nieuwe veiligheidswet die China heeft ingevoerd kunnen mensenrechtenorganisaties hun werk niet meer doen, zegt Amnesty. In Soedan, in Afrika, heeft het leger een staatsgreep gepleegd. Het hoofd van de Soedanese Militaire Raad, generaal Burhan, heeft een noodtoestand uitgeroepen en de regering ontbonden. Een nieuwe regering neemt tot de verkiezingen in 2023 de macht over, zegt hij. Vanochtend werd de premier Hamdok onder huisarrest geplaatst. Hij heeft nog wel een verklaring naar buiten gebracht, waarin hij de burgerbevolking oproept om de revolutie van 2019 te verdedigen. In dat jaar kwam in Soedan een eind aan het bewind van dictator Omar al-Bashir. Intussen wordt er al melding gemaakt van grote demonstraties in het hele land, waarbij ook al enkele gewonden zouden zijn gevallen. Steeds meer mensen moeten op hun werk een QR-code laten zien. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de bouw, de schoonmaaksector en de catering. Werknemers vragen om die code, mag niet, maar branchevereniging Schoonmaken Nederland zegt bij BNR dat het steeds vaker gebeurt. Het vragen naar die coronapas, dat gaat ons echt te ver. Het is gewoon niet de bedoeling, de wetgeving is er niet op ingeënt. De coronapas is echt gemaakt voor die 4 sectoren die vaak ook beschreven zijn. Dus horeca, cultuur, evenementen, sport. En niet voor de situatie, je mag hem niet vragen aan werknemers, dus je mag hem ook niet vragen aan toeleveranciers. Het gaat bijvoorbeeld om opdrachtgevers in de horeca en theaters. Die moeten een QR-code vragen aan bezoekers en eisen dat nu soms dus ook van schoonmakers en loodgieters die binnenkomen. En het weer, bewolkt en wat regen of motregen. Van het westen uit vaker droog, het is 10 tot 14 graden. Morgen vooral in het oosten een bui, verder ook wat zon en dan wordt het een graad of 14. Dankjewel Jan, we mochten even een muntje opgooien wie de verkeerssituatie zou aankondigen. Nou ja, Mischa, aan jou. Ja, dat is Tim Schaap. Ja, hallo. Hallo Tim. Goedemiddag. Ja, alleen problemen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek is de weg helemaal dicht door een spoedreparatie na een autobrand eerder vanmiddag. Het is onduidelijk hoe lang dit precies gaat duren, maar het verkeer wordt via de vluchtstrook langs het ongeluk heen geleid. Dit zorgt daarvoor 9 kilometer aan file en meer dan een uur vertraging. U kunt ook het beste omrijden via de oostkant van Breda over de A58, de A27 en de A15. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Bij Lightbit koop je veilig en simpel Bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Meer dan 500.000 mensen krijgen deze maand een brief van de Belastingdienst. Met de vraag om aangifte te doen over 2020. Want de kans is groot dat je geld kunt terugkrijgen. Zometeen de praktische informatie over deze geldterugbrief. En mannen zijn er anno 2021 nog steeds beter in dan vrouwen. Het onderhandelen over het salaris doet in ieder geval nu. Het personeelstekort blijft groeien en werkgevers moeten steeds meer moeite doen om hun werknemers te behouden. Zo waarschuwt CNV. Zometeen een stoomcursus salarisonderhandeling van Sophie van Gogh. Tot 4 uur is dit. In coronatijd zijn we massaal meer online gaan winkelen. Maar naar nu blijkt moet je zelf erg goed opletten om te zien of, als je iets terugstuurt, je je geld wel terugkrijgt. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt 1/3 van alle webwinkels te laat of helemaal niet teruggestuurd artikel terug te betalen. We praten erover door met Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Goedemiddag Arjan. Ja, dag Mischa. Hoi. Ja, toen ik zou dit goed opletten bij die salarissen. Nou ja, inderdaad, dat sowieso. Ja. Maar eerst over de artikelen die we terugsturen. Toen ik dit las, dacht ik van ja, hoe kan dat? De regels zijn zo duidelijk. Hoe kan dit fout gaan? Ja, dat vind ik ook een groot raadsel. Hè. De Consumentenbond komt daar vandaag mee. En ik vond dat echt een heel groot aantal. Je zou toch denken dat er in die betalingssystemen die webshops gewoon toch staat wat ze uitgeven. En hoeveel ze zouden moeten terugbetalen. Kijk, dan waar het om de verzendkosten gaat, is er natuurlijk wat meer discussie. Hoorden die nou bij de kosten van levering? Of komen die er nou gewoon bij? Dus daarover kun je wel wat discussiëren. Maar over het gewoon terugbetalen van dat bedrag. Ja, ik vind het heel veel. En dat het ook heel lang duurt. Ja, dat had ik me wel gerealiseerd. En dat zou natuurlijk gewoon een slag sneller kunnen. Want mensen die iets betalen, moeten ook hun geld gewoon terug kunnen krijgen. Ja, want nu is het natuurlijk wel zo dat we meer online zijn gaan winkelen. Maar dat kan natuurlijk niet een reden zijn dat er minder wordt terugbetaald. Nee, sterker nog, je zou toch denken dat als het goed gaat met de webshops, het terugbetalen ook wat sneller moet kunnen. Dus daar zal het hem niet in zitten. Ik denk toch ook dat het hem erin zit met misschien wel voor een deel onbekendheid met terugzenden. Hoewel we weten dat soms wel 30-40% van met name kledingbestellingen worden teruggestuurd onder het motto, ja, het past toch niet. Of het is wel net een andere kleur dan ik had gedacht. Dus wat dat betreft zijn die retourzendingen zijn echt wel heel stevig. Dus dat zou hem niet mogen zijn. Nee, want jij bent natuurlijk van het Nibud. En het is ook heel erg belangrijk dat mensen natuurlijk hun geld op tijd terugkrijgen, omdat ze anders zelf in financiële problemen komen. Nou dat. Kijk, en wat je natuurlijk ook wel ziet is dat die webshops ook wel mensen proberen te verleiden met aankoop, met het idee van, nou ja, als je nu koopt, je kunt altijd het weer terugsturen en je geld terugkrijgen. Maar als dat dan, ja, die belofte niet zo blijkt te zijn, ja, dan is het een groot probleem. Of zou het gewoon een tactiek zijn van webshops? Kijken of ze ermee wegkomen. Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Dat is een beetje de indruk die je dan krijgt, hè? Van, we kijken wel even of er iemand aan de bel trekt en dan doen we het. En als dat niet zo is, dan laten we ons daarmee mee wegkomen. Ja, dat zou toch wel heel vreemd zijn. En het is goed dat de Consumentenbond daar aan de bel trekt. Ja, we gaan meer online winkelen. Je zou ook zeggen, ja, er zijn ook meer vage webshops waar je van alles koopt. Ja, dus toch maar afwachten. Nou, dat is natuurlijk ook zo, hè. Dus het is ook gewoon goed op het moment dat je bestelt, dat je even kijkt, waar bestel ik nou eigenlijk bij? En kan ik er een recensie van vinden? Ook over als het gaat om het terugbetalen. Niet alleen om de kwaliteit van de spullen. Want ja, daar is natuurlijk een ongelooflijke wildgroei gaande. Omdat steeds meer mensen vanuit huis bestellen. Dat was voor corona al zo. En dat is met corona, ja, nog echt wel een slag steviger geworden. Het is toch ook alweer een waarschuwing voor mensen om te kijken waar ze nou uiteindelijk, in welk digitaal mandje ze de rekening hebben betaald. Ja. Dan iets anders over beleggen. Want het aantal mensen dat belegt blijft steeds meer toenemen. 1 op de 6 Nederlanders belegt nu, blijkt uit cijfers van de Autoriteit Financiële Markten. Ja, je zou zeggen, bij gebrek aan rente is dit de manier om geld te verdienen, toch? Ja, kijk, dat snap ik heel goed, hè. Op het moment dat je geld hebt en ook een buffer hebt en je kijkt dan van wat moet ik met mijn geld doen. Ja, dat je dan verder kijkt dan sparen alleen, dat is logisch. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel een punt van zorg. Want geld dat je belegt, nou ja, je kunt dan je inleg verliezen, zeggen ze zo mooi. Maar in een tijd dat het naar boven gaat, de koers, lijken we dat ook wel met elkaar te vergeten. Dat er echt wel een risico bij zit. En die beleggingen heb je niet zomaar terug. Ja, dat maakt wel dat het iets anders is dan een spaarpotje voor als de wasmachine kapot gaat. Dus daarvoor bij het Nibud zeggen we altijd, beleggen kan verstandig zijn, maar niet met geld wat je niet hebt. En ook pas nadat je een buffer hebt opgebouwd om de computer, om de wasmachine en eventueel zelfs je auto te vervangen, mocht die stuk gaan of je nogal een grote reparatie nodig hebben. En dan kan het wel een logische keuze zijn. Maar die twee dingen, die vergeten mensen snel. En op het moment dat er dan iets stuk gaat en je moet iets betalen, dan blijkt je toch opeens niet zo goed bij je geld te kunnen. En dan heb je een probleem. Ja, ik moest ook meteen denken aan de bitcoins. Want een tijdje terug was er onderzoek van het Radar Testpanel. Waaruit bleek dat dus heel veel mensen die beleggen in bitcoins, dat die zich eigenlijk totaal niet laten voorlichten. Nee, en kijk, en de scheidslijn tussen, zullen we zeggen, beleggen in aandelen en beleggen in bitcoins. Wat toch ook wel een element voor een deel, zeker bij al die wildgroei die er is, met gokken te maken heeft. Dat je niet precies weet wat je doet. Ja, dat maakt het wel kwetsbaar. Dus het is toch ook wel iets wat een vak is. En waar je wijs in moet maken. En dat is natuurlijk ook wel iets wat wij adviseren aan mensen op het moment dat ze besluiten dat te gaan doen. Ja, kijk dan even, wat is nou een goede strategie? Moet je het ook zelf doen of laat je het anderen doen? Heb je misschien net iets minder rendement dan wanneer je de alle goede keuzes zelf maakt, maar ook weer wat minder risico? Ja, het beleggen zonder kennis, dat is toch ook wel iets waar wij ons zorgen over maken. Het zou goed zijn wanneer mensen zich goed informeren en dat mensen ook goed beschermd worden tegen, nou ja, wildgroei en ook tegen praktijken die eigenlijk het daglicht niet kunnen velen. Want ja, in normale aandelen beleggen kan heel verstandig zijn. Maar daarbuiten wordt het ook wel vaak, ja, toch een beetje onzeker of je je geld terugkrijgt. Ja. En dan nieuws van de Belastingdienst. Want 536.000 mensen krijgen deze maand een brief van de Belastingdienst met de vraag om aangifte te doen over 2020. Welke mensen krijgen deze brief? Ja, dat zijn mensen waarvan de Belastingdienst denkt dat ze nog geld terug zouden krijgen. Dat vind ik wel een heel goed initiatief. Dat de Belastingdienst zelf ook eens even kijkt van, nou ja, zijn er nog mensen die geld van ons zouden krijgen in plaats van, zijn er nog mensen die ons nog zouden moeten betalen? En dan gaat het bijvoorbeeld aan mensen die met bijbanetjes relatief weinig hebben verdiend, maar waarbij de werkgever wel, zullen we zeggen, de volle MEP aan loonbelasting heeft ingehouden, maar die daar een deel van terug kunnen krijgen. En ik vond het ook wel mooi om te zien dat de Belastingdienst er ook een beetje inspeelt op de feestdagen. Met het idee, als u dat al snel invult, dan heeft u in ieder geval voor Sinterklaas of anders voor kerst uw geld terug, kunt u nog iets leuks mee doen. En dan even de vraag namens M-Blok. Aan wat voor bedragen moeten we dan denken? Ik ben hem nu al aan het invullen. De vragen die M-Blok verdient hopelijk bij de radio. Nee, dan gaat het met name om mensen die relatief weinig hebben verdiend. Oh. Je kunt ook denken aan scholieren en studenten die dat hebben een bijbaan hebben gehad. Eigenlijk daar te veel belasting over hebben betaald. Dat is dan eigenlijk de eerste groep waar de Belastingdienst onder andere aan denkt. Maar ook voor Misha is het heel goed om te kijken of ze alle mogelijkheden die ze heeft gehad om geld terug te krijgen bij de Belastingdienst terug te vragen. En ook mensen met een klein, niet dat ze meteen een brief krijgt. mensen met een klein pensioentje, zoals TVP. Juist. Die kunnen ook precies, geld terugkrijgen. Precies. Niet alleen jongeren dus. Die moet je ook... Nee. Ook voor ouderen met een klein pensioentje zou het een reden kunnen zijn om iets terug te krijgen. Maar dat heeft de Belastingdienst eigenlijk uit haar systeem. Dan kun je zo ophouden met die fitty nou, Blok? Want ik was wel eigenlijk blij dat je terug was, maar bij nader inzien. Maar het is ook zo dat mensen moeten niet te positief zijn. Want het kan ook nog steeds zo zijn dat je geld moet gaan terugbetalen als je het invult. Ja, dat zegt de Belastingdienst ook. Hè, van op het moment dat je belastingaangifte moet doen. En dat moet eigenlijk ook iedereen doen die in redelijkheid kan vermoeden dat hij geld terugkrijgt of geld bij moet betalen. Mocht de Belastingdienst het nou verkeerd hebben gezien. En je moet bijbetalen, dan moet je bijbetalen. Had je overigens anders ook gemoeten. Hè? Dan had je ook aangifte moeten doen. En dan was het misschien ook wel gecontroleerd. Dus wat dat betreft is het inderdaad zo dat niet iedereen waarvan de Belastingdienst denkt dat hij geld terugkrijgt, ook daadwerkelijk geld terugkrijgt. En dat het risico ook bestaat dat je dan toch uiteindelijk wat moet betalen. Maar ik ga er toch vanuit dat de Belastingdienst toch ook met name gekeken heeft naar de mensen die het geld terugkrijgen. En dat zijn ook de mensen die vaak geen aangifte doen, omdat ze juist zo weinig hebben verdiend en dachten, nou, hiervoor kom ik niet in aanmerking. Nou ja, dan is het toch fijn als je een paar honderd euro terugkrijgt. En dan de hypotheekrente, die stijgt. Al lange tijd was die op een historisch laag niveau door de stijgende kapitaalmarktrente. Maar nu toch die stijging. Ja, zorgt dat er uiteindelijk ook voor dat de huizenprijzen gaan dalen? Als dit op lange termijn doorgaat, dan mag je verwachten dat, dat die huizenprijzen gaan zakken. Overigens, dat gaat niet meteen. En dat heeft ook te maken met hoeveel huizen er uiteindelijk beschikbaar zijn. Want een van de problemen is natuurlijk dat iedereen op zoek is naar huizen die er niet zijn. En ja, op dat moment kan de rente wel ietsje stijgen. Als de vraag maar groot genoeg blijft, blijven de huizenprijzen stijgen. Maar in principe betekent dat dat de huizenprijzen wat zouden kunnen dalen. En aan de andere kant betekent het dat als je een hypotheek afsluit, je ook voor, zullen we zeggen, hetzelfde bedrag meer rente moet betalen. Dus dat je eigenlijk niet goedkoper uit bent. Dus het is een verhaal met plussen en minnen. Ik heb het er uitgebreid met Twan al een aantal keer over mogen gehad. Toen ging hij naar beneden. Toen zei ik al, hij gaat een keer weer omhoog. Nou, dat gebeurt dus nu. Mondjesmaat. Eerst maar eens even kijken of dat doorzet. Wij wachten af. Arjen Vliegenthart, directeur van het Nibud, ook namens M-Blok. Dank. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. Lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look Jaren 80, een dikke hit voor Roxette, De Look. Vanmorgen kwam het KNMI met het klimaatsignaal 2021... met de nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat. Wat staat Nederland de komende jaren te wachten? En daarom... Vijf vragen over... Het klimaatsignaal 2021, oftewel het nieuwe klimaatrapport van het KNMI. En die vragen stellen we aan Rob van Doorland, onderzoeker en inhoudelijk projectleider van het rapport voor het KNMI. Goedemiddag. Goedemiddag. Vijf vragen, daar gaan we. 1. Het klimaatsignaal 21 is gebaseerd op het zesde rapport van het IPCC. En dat is het klimaatpanel van de Verenigde Naties, dat in augustus is verschenen. Wat hebben jullie als KNMI toegevoegd? Nou, we hebben veel onderzoek gedaan naar met name beleidsrelevante en maatschappelijk relevante thema's. Dus een deel van het rapport is gebaseerd op de nieuwe inzichten van IPCC. Maar we hebben ook deels een doorvertaling gemaakt naar bijvoorbeeld de Nederlandse situatie, als het gaat om het IPCC-rapport. Ja. En als we kijken naar de zeespiegelstijging, berekenen jullie in 2014 dat er in 2100 een stijging van 1 meter zou zijn. Nu zou dat tussen de 1,2 of zelfs 2 meter zijn. 2. Waar komt die stijging vandaan? Ja, wij zien zeg maar wereldwijd eigenlijk die zeespiegelstijging sneller gaan. Dus dat betekent een stukje ophoging. Hè. Dat is die van 1 meter naar 1 meter 20. Verder is het zo dat er de laatste jaren veel onderzoek gedaan is naar mogelijk versneld afsmelten en afkalven van Antarctica, de Zuidpool, het ijs wat daar ligt. Maar dat zijn onzekere processen. Maar niet onmogelijk. En dus is er ook een scenario gemaakt waarbij er gewoon meer massaverlies is vanaf de Zuidpool. En dat houdt dan in dat mogelijkerwijs de zeespiegelstijging zelfs 2 meter wordt in 2100. Ja. Ten opzichte van nu. Ja, en dan horen we ook steeds de kans op extreem weer wordt groter. 3. Wanneer spreken jullie van extreem weer? Nou, strikt genomen spreken we ervan als het zeg maar een aantal keren per jaar of zelfs nog zeldzamer is. Dan noemen we het extreem weer. We hebben voor eigenlijk elke extreem hebben we daar wel een maat voor. Bijvoorbeeld als het gaat om extreme neerslag, meer dan 50 mm ergens in Nederland op een dag. En dit jaar nog hadden we grote overstromingen in Limburg. 4. Ja, hoe staan de rivieren er in de toekomst voor? Ja, dat is daar zijn verschillende verhalen voor te maken. Hè. Wat we zien is dat met name die winterneerslag toeneemt. Dat daardoor ook de kans op hoogwater in de rivieren juist in de winter optreedt. Terwijl in de zomer door verdroging, ook verdroging van het achterland, hè, het Rijnstroomgebied, dat we te maken krijgen met gemiddeld lagere rivieraanvoeren. Daar zit natuurlijk een kanttekening bij, want we hebben gezien deze zomer bijvoorbeeld het noodweer wat heeft plaatsgevonden in Duitsland, Limburg en België. Dat je dan ook zeg maar piekafvoeren krijgt die gevaarlijke situaties opleveren. En dat heeft dan te maken eigenlijk met de extreme zomerneerslag. Die dus zeg maar, ondanks het feit dat het gemiddeld lagere afvoeren worden, toch af en toe van die piekmomenten kent. En de kans op orkanen en stormen neemt toe. 5. Niet alleen op de Bes-eilanden, dus Bonaire, Sint Eustatius en Saba, maar ook in Europa. Hoe zit dat? Ja, door zeg maar de opwarming van de wereld verschuiven ook de stromingspatronen in de atmosfeer op de gematigde breedte. En orkanen die kunnen zeg maar via een omweg, via de oostkust van de Verenigde Staten, ingevangen worden onder de band met hoge windsnelheden die Europa aandoet. Dat zijn dan geen orkanen meer, maar restanten van orkanen. Maar die kunnen nog steeds heel veel neerslag en wind brengen. We hebben dat in 2017 gezien. Toen kwam het restant van orkaan Ophelia aan bij Ierland. En ons onderzoek wijst uit dat dat ook mogelijk is. op de Noordzee. Dan gaat zo'n restant via het kanaal de Noordzee op. En dan krijgen wij te maken met veel neerslag en wind. Dat waren de vijf belangrijkste vragen. We praten weer even verder. Het rapport is dus vanmorgen overhandigd aan de staatssecretaris. Wat moet er gebeuren? Nou, in ieder geval zo snel mogelijk terug de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. En dan moeten we eigenlijk het Parijs klimaatakkoord gaan volgen. Om de wereld niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad. Alleen hebben we niet zoveel tijd meer om dat te realiseren. Want dan mag je nog maar maximaal 10 jaar uitstoten wat we op dit moment uitstoten. Dus eigenlijk moeten we nu al heel snel naar beneden. Volgende week in Glasgow wordt de conferentie gehouden die daarover gaat. En wordt dan dit rapport ook daadwerkelijk daarin meegenomen? Nee, dan wordt dit rapport wat vooral gaat over Nederland niet meegenomen, maar wel het basismateriaal, namelijk wat er in het IPCC-rapport staat. Dat krijgt een prominente plaats in Glasgow. En de hoop is ook dat de urgentie die daar uitspreekt ook beleidsmakers en politici beweegt om toch versneld iets te gaan doen. En dit klimaatrapport van de IPCC wordt iedere 7 jaar gepubliceerd. Waarom zit daar zoveel tijd tussen? Er zit zoveel tijd tussen omdat dat heel zorgvuldig moet gebeuren. Zo'n rapport, dat heeft juist die status vanwege die zorgvuldigheid. En de enorme hoeveelheden publicaties, die moeten worden bekeken. In de afgelopen IPCC-rapport waren dat er 14.000. En nog een vraag via de Radio 1-app van David. Die zegt, ja, in hoeverre wordt er nog meegenomen dat steden fungeren als hitte-eilanden? Hebben zonnepanelen een negatief effect? Nou, zonnepanelen hebben natuurlijk een positief effect als het gaat om duurzaam elektriciteit opwekken. Het hangt een beetje van de onderliggende kleur daken af. Of het een positief of negatief effect heeft op klimaatverandering. Maar ik beschouw dit als echt heel marginaal. Er zijn veel grotere effecten in het klimaat die de veranderingen veroorzaken. Dus aan die kant zou ik me geen zorgen maken. Tot slot, vandaag blijkt dat Frankrijk CO2-neutraal kan zijn in 2050. Tegen haalbare kosten wordt erbij gezegd. Hoe zit dat in Nederland? En toen viel de verbinding weg met Rob van Doorland, onderzoeker van het KNMI. Wij danken hem in ieder geval voor de bijdrage met betrekking tot het KNMI-rapport. Werkgevers moeten flink hun best doen om personeel te werven en vast te houden, zo waarschuwt CNV. Zometeen geeft Sophie van Gol, schrijfster van het boek Waarom vrouwen minder verdienen en medeoprichter van het bedrijf Salaristijger, ons een stoomcursus salarisonderhandeling. En over een uur is er weer een spreekuur, dus heb je vragen over corona of andere medische zaken, stel ze dan via de app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avotros.nl. NPO Radio 1. Bijna 2:30, hij zit er al klaar voor. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nu de coronacijfers oplopen, denkt het kabinet na over nieuwe maatregelen. Volgende week dinsdag is er weer een persconferentie. En dat is een paar dagen eerder dan de bedoeling was. Arbodiensten pleiten voor een snotneusprotocol voor het personeel. Het ziekteverzuim stijgt, vooral door luchtwegklachten. Dus is het van belang, zeggen de arbodiensten, dat mensen die snotteren niet naar het werk komen, maar thuis blijven. In Soedan, in Afrika, is een staatsgreep gepleegd. Het leger heeft de regering naar huis gestuurd en de premier en een aantal ministers vastgezet. En als reactie hebben betogers barricaden opgeworpen en autobanden in brand gestoken. En een Duitse vrouw, die lid was van IS, is in München veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank is bewezen dat zij toekeek hoe haar echtgenoot, een Yezidi-meisje van 5, liet sterven. Dankjewel Jan. Voor de ANWB-verkeersinformatie gaan we naar Dennis Mooij. Goedemiddag Dennis. Een hele goede middag. Er staat 1 file, nog steeds op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je een flinke vertraging. Tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek 9 kilometer en ruim een uur vertraging. Vanwege een spoedreparatie aan het asfalt kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook of je rijdt om via de oostkant van Breda over de A58 en de A27. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Het wordt vaker gezegd, het wereldberoemde boek 1984 van George Orwell, geschreven in 1949, is nog steeds actueel. Dat blijkt opnieuw, want er is nu een muzikaal theaterstuk van het New European Ensemble, waarin het boek op muziek is gezet. Als jij een beeld wil hebben van de toekomst, denk dan aan een laars die intrapt op het gezicht van een mens voor altijd. you may as well say goodbye. And while we're on the subject, here comes a candle to light you to bed. Here comes a chopper to chop off your head. Klokkenluider Edward Snowden is dus te zien via videoprojecties. Boris van der Ham vertelt het verhaal in verschillende rollen. En we hebben nu contact met Boris vanuit Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Want druk aan het repeteren? Ja, eigenlijk werd letterlijk door jullie technicus net uit de repetitie getrokken, terwijl ik met een heel emotioneel verhaal was. maar ik wilde graag met jullie even op de radio vertellen over deze mooie voorstelling. Ja, want woensdag is de première. Waarom wilde je meedoen? Nou, ik werd gevraagd om dat te doen als acteur. En jullie zeiden het zelf al in de inleiding. Het is natuurlijk een boek met een enorme kracht. Het is eind jaren 40 geschreven. Het gaat over een jaartal wat alweer achter ons ligt. Maar 1984, maar het wordt in de tijd van corona, maar eigenlijk in alle soorten vormen van dictaturen wordt het boek nog aangehaald als een soort van metafoor voor een alles overheersende staat die alles met je wil doen en waar je helemaal niks meer te zeggen hebt. Dus het is een soort metafoor voor heel veel verschillende maatschappelijke debatten. Dat spreekt me natuurlijk zeker aan. Maar het is een heel mooie muziek. Het is ook nieuwe muziek. En voor mij als acteur is het echt fantastisch. Want ik kan al die rollen spelen. Dus ik mag de gemene man spelen en het slachtoffer. En allemaal heel erg leuk om te doen. En we hoorden in de trailer, als je een beeld wilt hebben van de toekomst, denk dan aan een laars die intrapt op het gezicht van een mens. Voor altijd. Ja, in hoeverre is dat nu al gaande? Ja, dat is maar een beetje vanuit welk perspectief je dat zegt. Sommige mensen zullen zeggen, ja, die QR-codes waar we nu de horeca mee in mogen, dat is eigenlijk al een soort van 1984. Een ander zegt, dat zal wel meevallen, ik hoor meer bij die laatste. Maar 1984 wordt dan heel veel gebruikt als een voorbeeld van, ja, gaat dat eigenlijk niet te ver? Het is eigenlijk ook wel goed om daar kritisch over te zijn. Maar kijk, als je kijkt naar Poetin, als je kijkt naar China, als je kijkt naar heel veel andere vormen van dictaturen, dan zie je natuurlijk daar het nog in veel grotere mate aanwezig. Dus je ziet het in het klein, je kan het in Nederland zien, of sommige groepen zien dat als zodanig. Ja, dus wat dat betreft is het nog steeds actueel. En ja, zegt ook Michael Kerim, dat is de componist van het stuk, die zegt, ja, we zitten er eigenlijk al middenin op sommige punten. Ja, mooi eigenlijk dat het ook een benaming heeft gekregen in de taal, hè? Orwelliaanse praktijken. Zo is het, ja. Nee, het is echt een metafoor. Een boek wat mensen vaak wel kennen van naam, maar vaak hebben ze het nog nooit gehoord of hebben ze het ook niet gelezen. Dus het is ook wel een mooie gelegenheid om nou eens in een fantastisch nieuw muziekstuk met ook delen van die tekst, met ook eigenlijk een type zoals Edward Snowden, die zelf tegen een soort almacht is opgestaan, omdat het nou eens echt eens een keer in het theater te zien. Ja, want wie het verleden controleert, controleert het heden, schreef Orwell. En wie het heden controleert, controleert de toekomst. Hoe zien we dat terug in het stuk? Nou, je ziet Edward Snowden, zie je aan het begin van de voorstelling, zie je ook zijn verhaal vertellen. Waarin hij eigenlijk zegt, ja, ik ben op een gegeven moment op gaan staan tegen de macht, tegen bedrijven, tegen overheden die allerlei dingen beweren. En dat soms doen on their own terms, hè, dus ongecontroleerd. Ja, en in hoeverre kunnen zij inderdaad het verleden en het heden bepalen? Nou ja, het is natuurlijk een omstreden figuur in bijvoorbeeld Amerika. Hij is niet voor niks gevlucht. Ja, en in hoeverre is hij nou daar een held van? Nou, daar gaat hij zijn verhaal over doen. Dus het wordt heel letterlijk, het komt heel dichtbij. Het gaat echt ook over het heden. Heb je het zelf ook al eens ervaren? Nou, zoiets. Misschien een keer in Azië? In Azië? Oh ja, nee. Ik ben regelmatig geweest in landen waar het toch niet zo vrij is. En ik was een tijd geleden in Hongkong. En daar sprak ik met iemand die vertelde over de persvrijheid. En de persvrijheid is in mijn ogen, denk ik, van ja, dat is heel belangrijk. Maar hoe pas je nou precies censuur toe? En die vrouw die mij vertelde daarover, die zei, ja, dat gaat niet met zwarte krassen in de krant of zoiets. Het gaat juist over hele kleine ingeslopen vormen van censuur die bijna niet opvallen. En waar degene die dan daarop wijst dat het, laten we zeggen, sluimert, eigenlijk wordt gezien als, ja, als iemand die destructief is, die vervelend is, die eigenlijk alleen maar ruzie wil maken. Dus dan zie je dat op een hele slimme manier eigenlijk mensen die de macht ter discussie stellen, heel snel een beetje worden weggezet als niet gezellig. Of moet dat nou? Of je hebt toch wel eens een keer... zij vertelde letterlijk een verhaal over een partijfunctionaris die iets had misdaan. Die was corrupt geweest. Dat was één keer in de krant gekomen. Ook in China staat dat dan gewoon in de krant. Maar zij zei, het gaat erom dat het morgen niet nog een keer in de krant staat. En niet daarop ook nog een keertje in de krant staat. We weten, jullie zijn zelfs journalisten, dat je het pas echt begint te schuren als je herhaalt, als je onwaarheden elke dag opnieuw ter discussie stelt. Want dan kan je namelijk ook echt aan die onwaarheden wat doen. Maar als je dat bijvoorbeeld in China probeert, ja, dan, als het één keer in de krant heeft gestaan, dan wordt er gezegd, ja, nou, maar het heeft u toch in de krant gestaan, dat hoeft toch niet nog een keertje erin te staan. Waardoor je dus eigenlijk de macht om de macht ook daadwerkelijk pijn te doen, daar haal je de angel uit. En ja, dat leidt dan uiteindelijk dat uiteindelijk het heersende systeem gewoon zijn gang kan blijven gaan. En ook nog eens kan zeggen, ja, maar je mocht toch tegen me kritisch zijn? Ik bedoel, wat is er nou precies aan de hand? Dus dat is het verneukeratieve van dat soort grote machtspartijen die niet toestaan dat er permanent kritiek op hen is. En dat is volgens mij wat ook zo'n Edward Snowden en ook eigenlijk dit stuk wil zeggen. Ja, en het positieve is wel dat we daar steeds beter in zijn geworden, heb ik het idee. Het ter discussie stellen van waarheden, als je ziet de coronacrisis, is dat wat er continu natuurlijk gebeurde. Ja, zeker. En daarom is het ook belangrijk, denk ik, om... Kijk, deze voorstelling heeft niet een mening, gaat niet een standpunt innemen wat betreft alle discussies die op dit moment spelen. Want het is een metafoor die je vooral voor je eigen... voor je eigen ontwikkeling, zeg maar, moet gebruiken. Maar het is zeker zo dat zeker ook in tijden van corona, waarin de overheid allerlei dingen afkondigt, soms heel terecht in mijn ogen, maar soms ook dat je denkt van ja, god, is dat nou eigenlijk wel zo terecht? En dan denk ik dat we ook een beetje moeten koesteren de Edward Snowdens in onze samenleving, die ook daar kritische vragen bij stellen. En die soms denken, nou, klopt dat eigenlijk wel? Dus ik denk dat wat er voor iedereen van elke kleur wel iets te halen valt bij deze voorstelling. Ja, met nieuwe muziek dus. Mikael Kerem, de componist uit Estland, heeft het boek dus naar muziek vertaald. Boris van der Ham, is dit iets wat je thuis ook opzet? Zeker, er zitten sommige hele melodische stukken in. Maar je hoort af en toe ook gewoon, dat hoor je hier vooral, het pompeuze van de macht die zijn kracht laat zien met militaire optochten. Je ziet er ook beelden bij tijdens de voorstelling. Dus je moet het er eigenlijk bijna als een soort van filmmuziek zien tijdens de voorstelling. Maar er zitten hele ontroerende, mooie melodische dingen bij en dingen die bijna die echt onder je huid gaan zitten, die dus heel krachtig en heel soms bijna atonaal zijn. Dus het is een hele diverse avond. En we zeggen dus altijd 1984 is heel actueel nog steeds. Wat is er wel achterhaald? Aan het boek, de dingen die echt achterhaald zijn in het boek, dat heeft vaak soms met de techniek te maken. Dat ze toen nog helemaal niet wisten wat voor technische mogelijkheden we nu hebben. Soms had overigens Orwell nog wel een soort vooruitziende blik. Want die zag ook dat er in de toekomst wellicht ook vormen waren van techniek waarin je zowel kan zenden als ontvangen. Nou ja, de mobiele telefoon zit nu in elke broekzak. Dan blijkt het eigenlijk heel vrij actueel te zijn. Nee, ik denk dat het toen natuurlijk heel erg ging over het... Over het communisme en het fascisme wat toen achter ons lag. Dat speelde in die tijd natuurlijk nog wel het communisme in de Sovjet-Unie en China. Maar dat er natuurlijk heel veel andere vormen van dictatoriale overheden bij zijn gekomen. En natuurlijk ook bedrijven die heel veel macht over je uitoefenen. Dus het is, wat dat betreft zijn de voorbeelden, zeg maar, die in het boek worden genoemd. Ja, die zijn niet meer helemaal actueel. Maar als metafoor zijn ze nog steeds heel goed bruikbaar voor allerlei andere vormen van onvrijheid. Ben je klaar voor woensdag? Nog niet helemaal. We moeten nog anderhalve dag repeteren. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Ja. Woensdag gaat hij dus in première in het Muziekgebouw in het IJ. Het muzikale theaterstuk 1984 van het New European Ensemble. En wij dachten, Boris, dat we dit wel een beetje een toepasselijk nummer vonden. Sex Crime 1984 van de Eurythmics. Ja, toch weer een beetje verwijzing naar George Orwell. Heel erg. Dankjewel, Boris, en succes woensdag. Dankjewel. De Eurythmics uit de jaren 80. Annie Lennox en Dave Stewart. Veel mooie muziek gemaakt in de jaren 80 en 90. There Must Be an Angel Playing With My Heart. Sweet Dreams en ook deze, Sex Crime. Een Duitse IS-vrouw is door de rechter in München veroordeeld tot 10 jaar cel. De vrouw van 30 werd er onder meer van verdacht dat ze in 2015 heeft toegekeken toen haar toenmalige echtgenoot in Irak een 5-jarig Jezidi-meisje doodde. Correspondent Wouter Zwart, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, een zeer ernstige zaak. Wat heeft ze precies gedaan? Ja, het gaat om een vrouw genaamd Jennifer W. Zij en haar man, dat was inderdaad een IS-strijder, die hebben tijdens dat schrikbewind van de Islamitische Staat in Irak, inderdaad in 2015, vrouwen van de Yazidi-minderheid tot slaaf gemaakt. Zo ook bijvoorbeeld een vrouw die ze dan structureel thuis mishandelde. Maar deze vrouw, deze slaaf, die had ook een 5-jarig dochtertje. Er was op een dag een incident waarbij dat kind op een matras had geplast en dat IS-echtpaar heeft dat kind toen vervolgens gestraft. De man van deze Jennifer W., die heeft dat kind buiten vastgeketend in de brandende hitte. 50 graden was het die dag. Waarna dat meisje is omgekomen echt door de dorst. Vermoord dus, als het ware. Nou, Jennifer W., die wordt door de rechter zelf niet verantwoordelijk gehouden voor die moord. Dat had het OM wel geëist. Maar de rechter vindt wel dat bewezen is dat ze helemaal niets heeft gedaan, ook maar iets heeft gedaan om dat kind te redden. En dus is ze veroordeeld voor onder meer hulp bij poging tot moord, misdaad tegen de menselijkheid, deelname aan een terroristische organisatie in het buitenland. Ja, Jennifer W. is dus Duitse. Wat weet je over haar achtergrond? Hoe is ze bij IS terechtgekomen? Nou, ze is nu 30 jaar oud. Ze is opgegroeid gewoon in Duitsland in een niet-islamitisch gezin. Heeft zichzelf op jonge leeftijd, zo'n 2013, bekeerd tot de islam. Ze is toen een jaar later, in 2014, dus echt ook wel heel jong, naar Irak vertrokken, doelbewust, midden in die vreselijke tijd van die IS-terreur in Irak en in Syrië, echt om een IS-strijder te gaan trouwen. Nou, dat is gebeurd. Ze is getrouwd met een Irakees, Taha Al-Yeh. Dat is een man die overigens nu ook elders in Duitsland, in Frankfurt, terecht staat voor deze moord. En dat deze Jennifer W. zeg maar meer was dan een bruid van alleen, dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zij tijdens die tijd in Irak ook deelnam aan de Hizba. Dat was die gevreesde zedenpolitie die daar op straat liep, gewapend om mensen, vooral ook vrouwen, te dwingen zich aan de kuisheidsregels en aan de sharia-regels te houden. En hoe wordt er in Duitsland gereageerd op deze zaak? Nou, toch wel eens een hele belangrijke stap in de berechting en de veroordeling van IS-strijders die zijn teruggekeerd. Deze zaak was eigenlijk de eerste grote zaak met naam waarbij mensen terecht staan voor die vreselijke wandaden die zijn gepleegd tegen de Yazidi-bevolking. Nadia Murad bijvoorbeeld, dat is een hele bekende Yazidi-activiste die in 2018 ook de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen. Die benadrukte ook hoe groot en hoe belangrijk deze zaak was als een groot voorbeeld voor de berechting van deze IS'ers in heel Europa. Dankjewel. Correspondent Wouter Zwart. De kampioen is bekend. Demarske PSV. Het klasseverschil tussen Ajax en PSV was gisteren schrikbarend groot. Waar het eerder nog 0-4 werd voor PSV en de Johan Cruijffschaal wonnen de Amsterdammers gisteren met liefst 5-0. Marciano Vink, oudspeler van Ajax en PSV en tegenwoordig analyticus bij ESPN. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben je geschrokken van het niveauverschil gisteren? Het niveauverschil was er en dat wisten we ook van tevoren. PSV heeft het gewoon de eerste 20 minuten naar behoren gedaan. Ze hebben gedaan wat ze konden. Daarin ook nog een aantal kansen gekregen, waarvan er minimaal wel één in had gekund. En na de 20ste minuut, eigenlijk na de goal van Berghuis, toen zag je het verschil alleen maar groter worden. Nou, en na de 2-0 was het wel gedaan met PSV. Ja, 5-0, een evenaring van de grootste overwinning ooit van Ajax op PSV. Wat betekent dit eigenlijk voor de positie van Roger Schmid? Vooralsnog niks. Ik bedoel, hij heeft bij PSV mogen doen wat hij wilde. Vorig jaar heeft hij gekregen wat hij wou. Een ander systeem gehanteerd. Dat was allemaal geaccepteerd. Het spel liep niet echt fantastisch. Straatlengte achterstand op Ajax. Dit seizoen nieuwe spelers erbij gekregen. Nog meer spelers die hij graag wilde. Nou, begin van het seizoen zag het er allemaal best wel heel goed uit. Hè? Die wedstrijden in die kwalificatie voor de Champions League. Tegen Galatasaray, geloof ik, Michelin, Ajax, de Johan Cruijffschaal. Dat zag er allemaal best wel flitsend uit. En een beetje een vernieuwd PSV. Alleen de laatste weken, en dat gaf ik gisteren eigenlijk ook aan, zie ik gewoon niet de verbetering. En helemaal in het aanvalsspel, ja, dan stokt het. Het is te veel eenzijdig Gakpo of Madueke wat bij PSV op dit moment de klok slaat. En ja, waar zij vorig jaar nog 21 goals, dus heb ik het over de goals plus assist, via de flanken kregen, via de backs, hè, Max en Dumfries, ja, zitten ze op dit moment op 2 assists. Moene heeft 1 assist en Max heeft maar 1 assist. Terwijl Max vorig seizoen op 5 goals en 8 assists stond. Dus ja, dat is ook wel een significant verschil. Dus het hele team, vind ik, in plaats van dat het zich ontwikkelt, staat het stil of zelfs achteruit. En ja, dat is geen goede tendens. Dus ja, wat zegt het over Roger Smit? Ik weet het niet. De bestuurders en degene die daarover gaan, John de Jonge en Gerbrands, die zullen daar toch vergaderingen over moeten gaan houden. Wat willen we? En is dit de vooruitgang die wij voor ogen hadden? Ja, en als daar Ajax moet een conclusie aangetrokken worden. En als Ajax 5 keer wisselt, wordt het misschien niet heel veel minder. Nou ja, als bij PSV inderdaad Gakpo en Madueke ontbreken, ja, dan zit het hem ook heel erg in de breedte van de selectie. Nou ja, als Gakpo en Madueke dus niet aan de start verschijnen, dan zie je gewoon dat het voorin gewoon heel gemankeerd beperkt is. Hè? Want ja, Bruma aan de linkerkant en dan heb je Zahavi en Vinicius die we, nou ja, nu anderhalve wedstrijd hebben kunnen zien. En aan de rechterkant eigenlijk een nummer 10 die aan de rechterkant in de positie in de zone van Blind moet spelen. Nou, en wat eruit kwam, dat was natuurlijk niet best. Ze krijgen 2 keer aan het begin van de helft, dus de eerste helft, krijgen ze een aantal kansen. Wat ik al zei, had er eentje van Vinicius die koppel had er al ingemogen. En in de tweede helft hebben we een slapschot van Gutsen gezien. Dus aanvallend gezien, ja, is het gewoon niet genoeg. Ja. En bij Ajax, ja, dan brengen ze spelers in. Dan komt Neres voor Anthony. Klaassen komt voor Berghuis. Ja, en dan kunnen ze eigenlijk spelers laten spelen zoals Schuurs, waarvan wij eigenlijk, ja, toch wel denken van, nou, dat is wel echt een bankzitter. Een tweede keuze ten aanzien van Timber. Die komt erin en die laat even zien hoe het moet. En die geeft een paas in de diepte met zoveel gevoel op Tadis. Dus ja, ik denk dat bij Ajax die flow er is. En iedereen die ontwikkelt zich op een of andere manier. En je ziet het ook in het spel. En ja, als je kijkt naar de afgelopen weken, 9 voor, 0 tegen en 6 punten. En dan heb je gespeeld tegen Dortmund en PSV. Ja, dat zijn wel cijfers. Ja, tot slot, is de Eredivisie nog wel leuk als er één ploeg zo ver bovenuit steekt? Ja, nou ja, dan zullen we moeten kijken naar de nummers 2 tot en met 6. Die zullen een strijd aangaan. En dan vanaf plek 6 tot en met, 14 zullen ze, ja, een seizoen draaien zoals misschien vele seizoenen zullen volgen of hebben gehad. En onderin zal er een strijd zijn wie er direct degradeert. Ja, dat zal het de komende jaren misschien wel zijn als Ajax zich zo blijft ontwikkelen en het geld zo binnenstroomt. Ja, de kampioen lijkt in ieder geval op deze manier wel bekend. Dankjewel, ja, Marciano Vink. Okay, graag gedaan. Hoi, van ESPN. Blok en Twan. Consumentennieuws. Het personeelstekort blijft groeien met als gevolg dat Nederlandse bedrijven steeds meer moeite hebben om nieuwe werknemers te vinden. En daarbij loopt de concurrentie steeds verder op en moeten werkgevers ook meer hun best doen om het huidige personeel te behouden. Zo waarschuwt CNV. Het perfecte moment dus om te onderhandelen over jouw salaris. Maar hoe pak je dat goed aan? Sophie van Gol, schrijfster van het boek Waarom vrouwen minder verdienen en medeoprichter van het bedrijf Salaristijger. Ze geeft ons een stoomcursus salarisonderhandeling. Sophie, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom vrouwen minder verdienen? Nog steeds dus zo anno 2021. Helaas wel, ja. Ze verdienen veel minder en ook als ze hetzelfde werk doen, krijgen ze minder betaald dan hun mannelijke collega's. En in hoeverre ligt dat dan aan die salarisverhoging onderhandelingen die ze slecht doen? Eigenlijk niet zoveel. Je ziet, de loonkloof is een heel complex probleem met een hele oorzaken. En mensen denken vaak, ja, vrouwen onderhandelen niet. Dat wordt niet bevestigd door de wetenschap. Vrouwen onderhandelen wel. Ze vragen even vaak om salarisverhoging als mannen. Maar ze hebben wel ietsje minder kans om het te krijgen. En dat heeft heel veel te maken met stereotyperingen, onbewuste vooroordelen. En kort gezegd dat vrouwen iets sneller het nadeel van de twijfel krijgen en mannen iets sneller het voordeel van de twijfel. Ja. En de omstandigheden zijn nu dus eigenlijk optimaal om die salarisonderhandelingen in te gaan. Ja. Hoe pak je het aan? Ik denk het belangrijkste is om het te doen. Je ziet dat heel veel mensen niet zo goed durven te onderhandelen, omdat ze het ook zien als een conflict. En dan zijn ze bang en dat gaan ze liever uit de weg. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is om een onderhandeling dus niet te zien als een conflict, maar meer als een spel en gewoon een zakelijke afspraak, iets wat erbij hoort. En ook te bedenken, ja, het ergste wat er kan gebeuren is dat je baas zegt, nee, kan niet. Nou ja, en dan gaat het leven gewoon door. Dus als je het goed aanpakt, heb je eigenlijk niet zoveel te verliezen. Nou ja. En een werkgever zegt natuurlijk ook vaak, we hebben gewoon een cao. Ja, dus er valt niet zoveel te onderhandelen. Ja, dat gebruiken ze heel vaak als argument. In de praktijk zien we dat het niet klopt. Want ook binnen een cao valt er altijd te onderhandelen. Het biedt een soort schijnzekerheid van alles ligt vast. Maar dus wordt altijd onderhandeld, bijvoorbeeld over de treden waar je wordt ingeschaald. Over extra toelagen die er worden gegeven. Maar ook over kleinere dingen of secundaire arbeidsvoorwaarden als vakantiedagen, opleidingsbudget. Hoeveel uren je werkt, of je thuis kan werken, flexibiliteit. En ook bijvoorbeeld de inhoud van een functie. Sommige mensen denken dat ze alles maar moeten accepteren van hun werkgever. Maar als je baas zegt, nou, je krijgt deze en deze taken erbij, of wil je dit project gaan doen, dan kun je altijd zeggen, ja, is goed, maar dan wil ik het wel over mijn salaris hebben. Of, hé, mijn functie verandert wel heel erg, dus misschien moeten we dan ook eens even kijken naar mijn inschaling. Ja, ja, dus een beetje rustig aanpakken, niet de baas ermee overvallen. Nee, dat is inderdaad heel belangrijk. Het ook aankondigen is goed. Want je wil dus ja, geen conflict veroorzaken, maar je wil gewoon een goed gesprek voeren met je baas. Dus het kan ook helpen om het aan te kondigen van tevoren. Kan ook per mail als je het eng vindt om te zeggen. Zodat je baas zich ook een beetje voor kan bereiden. En het helpt ook om het onderdeel te maken van het breder gesprek. Dus niet alleen maar over geld te praten. Maar te zeggen, nou, het einde van het jaar komt eraan. Ik wil het eens hebben over mijn plannen voor volgend jaar. Mijn ontwikkeling en bla bla bla. En ook over mijn salaris. Ja. En hoog inzetten dan? Hoog inzetten is ook inderdaad heel belangrijk. Je ziet dat ja, hoe hoger je begint, hoe hoger je uitkomt. En dat werkt eigenlijk net als wanneer je op de markt iets gaat kopen, of dat je op vakantie bent en een souvenirtje wil kopen. Dan ga je ook zo hoog of zo laag mogelijk beginnen. En dan moet je met je salaris eigenlijk ook doen. Het moet echt een bedrag zijn waarvan je denkt, nou, dit ga ik nooit krijgen. Ze gaan me voor gek verklaren of deze treden. Kan toch niet, dan zit je goed om mee te beginnen. En wat moet je doen bij de eerste nee? Want de baas die zegt dan waarschijnlijk, ja, gaat niet lukken. Ja, klopt. Dan moet je denken, yes, dit is het begin van de onderhandeling. Dus je niet af laten schrikken door die nee, maar je moet eigenlijk op zoek gaan naar die nee. Want dan weet je ook een beetje waar het plafond zit. Dus als ze in één keer ja zeggen, dan nou, was er iets mis. Dan werd je waarschijnlijk al onderbetaald ervoor of je hebt te weinig gevraagd. Dus je moet echt op zoek gaan naar die nee. Maar ja, als je dus zegt van vrouwen krijgen vaker nee dan de mannen. Hoe omzeil je dat als vrouw? Ja, dat is lastig. En is onderhandelen ook niet de oplossing voor de loonkloof. Daar moeten we een andere keer over hebben. Er is veel meer voor nodig. Maar het helpt om goede argumenten te hebben. Dus niet met je vuist op tafel te slaan. En zeggen, nou, ik wil 3000 euro en anders kom ik niet. Maar uit te leggen waarom je dat verdient. Dus wat zijn je verantwoordelijkheden? Wat heb je bereikt? Welke diploma's heb je? Hoe is je ervaring toegenomen? En hoe harder je dat kunt maken, hoe beter. En ook als je referenties hebt van andere collega's of klanten of luisteraars of wie dan ook. Die kunnen bevestigen dat je heel belangrijk bent en heel goed werk doet voor de organisatie. Dan maak je dat inzichtelijk. En dan kan je baas denken, oh ja, ja, eigenlijk zou ze ook wel meer moeten verdienen. Ja, tot slot Hans, die zegt, zijn de cao's genderspecifiek? Nee, dat zijn ze niet. Nee. Maar je ziet dat de dynamiek in de onderhandelingsgesprekken vaak wel genderspecifiek is. Dankjewel. Sophie van Gool, schrijfster van het boek Waarom vrouwen minder verdienen en medeoprichter van het bedrijf Salaristijger. Na de lockdown zijn we al toe aan een Duits feestje, dus lederhozen aan. Het Oktoberfest wordt steeds uitbundiger gevierd in Nederland. Wat is de aantrekkingskracht? Behalve ongegeneerd veel bier drinken. Dat zometeen in Blok en Twan. En zometeen ook ons spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Stel ze via de gratis NPO Radio 1 app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Wat hoort een roeier? Je hebt bankjes en die zitten op een soort van railtjes waarmee je naar voren rijdt. Hoe klinkt de ultieme tennisslag? Dat geluid wat die bal gaf, dat was zo prachtig. En als een bokser een stoot krijgt en tegen het canvas gaat, wat hoort hij dan? En je voelt een geruis, een zoom door je hoofd. Dat is niet echt gezond voor je hersenen. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Het Geluid van Sport. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, het Oktoberfest. Het Duitse volksfeest wordt steeds groter in Nederland gevierd. Wat is de essentie ervan en hoe kunnen we die populariteit verklaren? We sturen onze verslaggever Joris Kreugel naar het Oktoberfest in Den Bosch. Ja, hij wel, hè? Je krijgt twee uitnodigingen. Eentje voor een griepvaccinatie en eentje voor een prik tegen pneumokokken. Is het wel verstandig om die vaccinaties op één dag te nemen? Of kun je het beter spreiden? Het is een van de vragen die we binnenkregen voor ons spreekuur. En je kunt nu nog je vragen stellen via de gratis Radio 1-app... of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Maar nu eerst nieuwe betaalpassen. Vanaf midden 2023 kun je een nieuwe betaalpas op de mat verwachten. Alle betaalpassen in Nederland worden dan vervangen. Betaalbedrijven Mastercard en Visa komen met nieuwe technologieën... waarbij de betaalpassen meer op creditcards gaan lijken... en ook beter te gebruiken zouden moeten zijn bij online betalingen. Amerikaanse bedrijven worden nog sterker in ons betalingsverkeer. En het is in ieder geval helemaal in lijn met de trend... dat betalen met cash wordt ontmoedigd. Is het verstandig? Meepraten over dit onderwerp kan natuurlijk. Stuur een bericht via de Radio 1-app of mail naar blokentwan@avrotros.nl. En wij praten erover met expert financiële regelgeving Simon Lelieveld. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, Mastercard en Visa komen dus met een nieuwe technologie, een nieuwe betaalpas. Wat houdt dat precies in? Nou, als je kijkt naar wat er met onze pinpas is gebeurd de afgelopen jaren... dan is natuurlijk alweer 10 jaar geleden dat ons Nederlandse pin... werd vervangen door een nieuw logootje. Dat heet dan Maestro of VP. En eigenlijk zijn die Maestro en VP een soort Europese varianten... van het internationale systeem dat door Mastercard en Visa wordt aangeboden. En eigenlijk is Maestro en VP verouderd. En ze geven nu aan, we gaan een slag maken naar de internationale systemen. En dus nou dat zal... is de eerste stap. Ja, nou zal iedereen meteen denken, een nieuwe betaalmethode. Hoe gebruiksvriendelijk wordt deze nieuwe pas? Nou, het is misschien goed om naar verschillende kanten te kijken. Als je kijkt naar de techniek, dan zal het niet heel veel anders worden. Je zal blijven kunnen pinnen, contactloos kunnen gebruiken. Maar je zal wel op meer plekken, als er soort internet-apps... of nieuwe toekomstige mobiele toepassingen zijn... zal je wat makkelijker daarmee je pinpas kunnen gebruiken dan nu het geval is. Dus daar wordt het makkelijker, omdat we eigenlijk... bijna 50 jaar geleden die pinpas hebben geïntroduceerd... bij stukjes en beetjes, met geldautomaten en dergelijke. En dat is de hele tijd georiënteerd op... je gebruikt een pas in de winkel met een pincode. En daar stappen we eigenlijk vanaf. Je hebt ook een mobiele telefoon, je hebt een tablet, je hebt een desktop. Dus als je dat instrument op alle omgevingen wil gebruiken... dan ga je dat aan de achterkant, aan de binnenkant wat makkelijker maken. En dat is eigenlijk de kern van die wijziging en die overstap. En eventjes een blik in de geschiedenis. Want 45 jaar geleden was er eenzelfde soort onvermijdelijke trend... van internationalisering en schaalvergroting. Waarbij het Amerikaanse bedrijf Visa ook al voet aan de grond wilde krijgen... in Nederland met hun creditcard. Het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank hielden dat toen tegen. Waarom deden ze dat toen? Nou, eigenlijk was al natuurlijk in de jaren 60 de creditcard in het buitenland bekend. En het was ook bekend dat dat een heel kostbaar systeem was. Er gaan veel kosten met fraudepreventie gepaard... En ja, je creëert allemaal extra schakels in een keten... waarin mensen gewoon geld van A naar B sturen. En de Nederlandse banken hadden de filosofie... nou, we kunnen dat systeem zelf beter, goedkoper en veiliger doen. Dus laten we vooral niet die buitenlandse jongens proberen hier business te laten halen. We kunnen het zelf prima af. En de Nederlandse bank ondersteunde dat. En dat was een soort polderafspraak... waarbij denk ik in alle wijsheid is besloten... we gaan niet die buitenlanders sponsoren... maar we doen het gewoon zelf goedkoper en efficiënter. Ja, maar nu dus toch die ommekeer dat we zeggen van... nou, die Amerikanen, die gaan we dus toch toelaten. Ja, kijk, uiteindelijk is het zo dat... je moet je voorstellen dat betalingsverkeer groeit altijd mee met de economie. Dus als we een Nederlandse economie hebben, 50 jaar geleden... dan hebben we een Nederlandse betaalsysteem. Nou, dan wordt het geleidelijk aan Europees in 1992. Dus dan krijg je meer Europese systemen. Dan kom je op varianten van dat Maestro en dat VP terecht. En naarmate het nog internationaler wordt door het internet... is de schaalgrootte en het efficiëntievoordeel van echt internationale systemen het grootst. Dus je groeit mee met de economie. En nu we echt in die internationale wereldeconomie zitten... ja, is zo'n lokale oplossing echt niet meer houdbaar... en ook niet meer goedkoper te noemen. Dat is juist duurder. Dus dat is de grote beweging die je ziet. Dan blijft de vraag, ja, potverdikkie... moet je nou een paar Amerikanen gaan sponsoren, ja of nee? Dat blijft natuurlijk een vraag. Een vraag die binnen is gekomen van Ruud. Borg betalen voor een huurauto. Kan dat voortaan ook met die nieuwe pas? Dat zou een van de mogelijkheden kunnen zijn. We moeten ons realiseren dat elke bank individueel natuurlijk... die overgang gaat maken naar dat internationale systeem. En het kan zijn dat de ene bank het misschien wel doet, de andere bank het niet doet. Daar kan elke bank zelf een beetje, hou je eigen bank in de gaten, is daar het advies. Maar dat zou precies een van de mogelijkheden kunnen zijn die je nu niet met je pinpas kan, maar die straks wel mogelijk is. Dus dat zou echt een verbetering zijn. Maar er zijn ondertussen heel wat ontwikkelingen geweest op de betaalmarkt. Van de giro naar een cheque en van de cheque naar de pinpas. Nu dus weer een nieuwe pas. Wat kunnen we nog verwachten in de toekomst? Nou, je ziet een aantal dingen veranderen. Je ziet eigenlijk op dit moment dat grote bedrijven als Google en Apple en Samsung en Facebook allemaal met een groot netwerk proberen hun klanten te binden en ook in die betaling een rol willen krijgen. Want als ze kunnen zien wie er betaalt, kunnen ze ook heel goed zien hoe hun advertenties scoren. Dus dat is heel veel waard. En je ziet dus grote big tech, grote technologiebedrijven die beweging maken om veel betaalsystemen of muntjes in te richten. En daarmee kun je de klant beter volgen. En tegelijkertijd zie je dan ook centrale banken zeggen, oeh, dat is wel een beetje eng allemaal. We willen toch op zijn minst een digitale vorm van, in Nederland, de euro creëren. Dus centrale bankgeld dat digitaal is, dat op gelijke voet ook gebruikt zou kunnen worden. En dan heb je ook nog een keer Bitcoin dat links over het speelveld zoeft met allerlei innovaties. Dus er is het nodig in beweging op dit moment. En hoeveel cash is er eigenlijk nog, procentueel? Nou, als je kijkt naar de betalingen die we in de winkel doen, dan was het 10 jaar geleden, hadden we zo'n beetje 7 miljard betalingen deden we in de winkel elk jaar. En er was 2/3 was contant. En als je dat naar vorig jaar of naar 2019 haalt, was het precies omgeslagen. Er was 1/3 nog maar met contant geld. En de rest gebeurde al giraal. En toen kregen we vervolgens corona, waarbij we natuurlijk met z'n allen gemotiveerd zijn om digitaal te betalen. En toen werd het gedeelte contant betalen nog maar 20%. Dus 1/5 van de betalingen in de winkels is dan nog maar contant. En dat is echt dat gaat dan heel erg snel. Ja. Want welke gevaren zijn er gekoppeld aan het verdwijnen van cashgeld? Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen een aantal. Het gezond verstandgevaar. Elektriciteit valt uit, van per definitie. Het is niet per definitie altijd. Dus je wilt een systeem hebben dat zonder elektriciteit prima werkt. Nou, cash voldoet daar uitstekend aan. En het heeft ook nog het voordeel dat als je blind bent, kun je ook met cash betalen. Dat is een heel simpel voordeel. Maar je kunt voelen hoe groot en hoe klein een bankbiljet is. Ja. En wat je betaalt. Nou, dat kun je digitaal niet. Ja, althans, je kunt heel erg je best doen om de braille lezer bij je e-banking app te doen. Maar dat deel raak je kwijt als je contant geld kwijtraakt. En het is inmiddels zo dat eigenlijk al je betalingen worden gemonitord in verband met bestrijding van witwassen. En als je zegt van ik wil mijn privacy bewaren. Want vaak wordt er gezegd, maar je hebt toch niks te verbergen? Nou, je hebt van alles te verbergen. Dat is een heel gezond principe, privacy. Niet iedereen hoeft te weten wat je doet. Maar het is eigenlijk onmogelijk om je privacy te bewaren als je geld digitaal is op dit moment. En dat maakt ook dat we moeten zorgen dat het gebruik van contant geld niet gecriminaliseerd wordt, maar gewoon als een open keuze is. Ja, je kunt ervoor kiezen om sommige betalingen contant te doen, want dan wordt er niet geregistreerd of je toevallig op die advertentie in bent gegaan, op die advertentie of op die. Je wordt minder getraceerd. Ja. En je wil een beetje vermijden dat je in zo'n Chinees systeem terechtkomt, waarbij elke stap die je zet wordt gescoord, gewaardeerd. En dan zien ze waar je koopt. En dan krijg je pluspunten, credit scoring. En dan aan de hand van je betaalgedrag krijg je dan bonuspunten of je wel of niet, naar het Oktoberfest in Duitsland dan bijvoorbeeld. Ja. Dat soort zaken. En als ik jou zo hoor vertellen, dan moet ik toch denken aan de digitaal zwakkeren van de samenleving. Die zijn er net in geslaagd. Absoluut. Om hun vaccinatie te downloaden in hun of te veranderen in hun QR-code. Ja, en die moeten dan nu met een nieuwe betaalpas. Wat wil je tegen die groep mensen zeggen? Nou, ik wil eigenlijk tegen iedereen, ook tegen de mensen die digitaal zijn, zeggen, gebruik heel veel, gebruik een goede portie contant geld. Want de drang om het af te schaffen is natuurlijk vrij groot. Maar het belang om het te houden is nog veel groter. Want we willen gewoon met z'n allen een basissysteem hebben dat analoog is en dat privé blijft. Dat het strategische belang daarvan is veel en veel groter dan het gemak wat je hebt. Dus help. We voorkomen ook een tweedeling in de samenleving daardoor, waarbij mensen met cash gezien zouden worden als de crimineel of de foute mensen. De haves en de have nots. We moeten echt zorgen dat we met z'n allen het op beide fronten blijven gebruiken en erkennen dat we ook in opleidingsniveau niet iedereen kan gewoon in die digitale wereld mee. En alles moet toegankelijk blijven voor mensen die toevallig niet mee kunnen in de digitale wereld of die net niet de goede opleiding hebben. En sterker nog, met mijn opleiding zit ik soms ook nog verstrikt in allerlei rare procedures. Dus laten we die makkelijke toegankelijkheid intact houden en laten we dat met z'n allen doen. Net zoals iedereen zoveel mogelijk nog bij de winkelier op de hoek of waar dan ook. Je kan in je bestedingsgedrag en je gebruik van geld de maatschappij ook richting geven. Dus leg dat potje contant geld nog gewoon echt even apart. Zorg dat je er nog genoeg van in huis hebt. Dankjewel, Simon Lelieveld, expert financiële regelgeving. Nou, dit zijn de pretenders, hè? Heb je nog een leuk feitje? Nee. Nee? Valt me tegen van jou. Don't get me wrong. Zonder feiten, zonder poespas, dat waren de Pretenders. Het kabinet gaat zich beraden op nieuwe coronamaatregelen. Een persconferentie daarvoor wordt 3 dagen naar voren gehaald. En er komt ook sneller een OMT-advies. Dat zei demissionair minister De Jonge na overleg met het kabinet. Als we met elkaar, met recht, zeggen... we gaan niet selecteren aan de poort in de ziekenhuizen. Dat gaan we niet doen, omdat we daar niet voor zijn. Omdat we vinden dat de zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Ook voor mensen die onverstandige keuzes hebben gemaakt in het leven. Dan betekent het dus dat je ofwel... zult moeten zorgen dat je generieke maatregelen treft die het aantal ziekenhuisopnames weer terugdringt. Ofwel specifieke maatregelen treft die het aantal ziekenhuisopnames terugtrekt. En je kunt niet gratis keuzes maken. Er zijn geen makkelijke keuzes te maken. Wat vindt u van het voorstel om te zeggen in de ziekenhuizen... we laten gewoon een aantal bedden reserveren we voor mensen... die bijvoorbeeld een operatie nodig hebben, die geen corona hebben. Dus om daarmee zeg maar het aantal bedden voor coronapatiënten te limiteren. Ja, dat leidt eigenlijk tot een selectie aan de poort. Dat leidt ertoe dat je uiteindelijk bij patiënt nummer 201 zegt... voor jou is er geen plek meer. En ik denk dat... in de zorg, maar ook in de politiek, eigenlijk helemaal niemand daarop zit te wachten. Helemaal maar nu niemand. Zegt u tegen die hartpatiënt, voor u is er geen plek. Nee, wat ik dus juist zeg, is dat omdat we niet willen kiezen voor een selectie aan de poort in de ziekenhuizen, omdat we dat niet willen, omdat we die brug niet over willen, ethisch gezien niet over willen, zullen we niet ontkomen aan beperkende maatregelen. En vervolgens is de vraag, in welke mate vind je beperkende maatregelen gerechtvaardigd voor de samenleving als geheel? Of in welke mate wil je die maatregelen specifiek toepassen op de groep mensen die voor zichzelf het grootste risico zijn, het grootste risico vormen voor een ander. En het grootste risico hebben om in de ziekenhuizen terecht te komen. Op dit moment is 4 op de 5 patiënten in de op de IC's is niet gevaccineerd. En 3 op de 4 ziekenhuispatiënten is niet gevaccineerd. Dat terwijl die groep ongevaccineerden heel veel kleiner is dan de groep mensen die wel gevaccineerd is. Kortom, we hebben met elkaar dat gesprek en die feiten eerlijk onder ogen te zien. En vervolgens tot de keuze te komen op welke manier willen we zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen. Is het eigenlijk technisch mogelijk om die corona-check-app, om daar de mogelijkheid voor testen eruit te halen? Ik ga op al dit soort opties niet in, omdat ik dan toch al iets doe in de zin van maatregelen bediscussiëren die mogelijkerwijs volgende week besloten zouden kunnen worden. Dat ga ik niet doen, omdat ik op dit moment eigenlijk met name de aandacht wil vragen voor het probleem wat we hebben. Snel stijgende ziekenhuiscijfers, die veel sneller stijgen dan verwacht. En ook veel eerder stijgen dan verwacht. En die zullen we het hoofd moeten bieden. De zorg mag daarop rekenen. We hebben gezegd tegen het OMT, kom nou eerder met een advies, zodat het kabinet ook eerder kan besluiten. En we hebben dat advies van het OMT echt nodig om goed te wegen wat we specifiek moeten doen. Die keuzes, daar komt u binnen een paar dagen mee. Volgende week dinsdag. Ja, dinsdag dus en niet volgende week vrijdag. Dan is de eerstvolgende persconferentie dinsdag. Demissionair minister De Jonge was dat in gesprek met politiek verslaggever Irene Oosthee. 6 Belgische gedetineerden die de strijd aangaan met gevangenismedewerkers, advocaten en de minister van Justitie op de fiets. Dit bijzondere project vond plaats in de Belgische gevangenis in Oudenaarde. En de wedstrijd vond in september plaats. Debbie Ridder maakte er de podcast De Ontsnapping over. Goedemiddag Debbie. Hallo, goedemiddag allebei. Eventjes voor de duidelijkheid, het was geen fysieke wedstrijd hè? Het was, de wedstrijd ging wel fysiek door, dus voor de gevangenen. Zij fietsten natuurlijk echt op een racefiets, maar die racefiets stond wel in de gevangenis op rollen. En team justitie, dus de minister van Justitie en de mensen die in de gevangenis werkten, fietsten bij hen thuis. Ja. En de race, dus de echte race, zij fietsten tegen elkaar op Zwift. En dat is een elektronisch platform, dus een e-sports platform. Dat je op de computer tegen elkaar kan fietsen. En hoe is dat idee voor deze race ontstaan? Wel, eigenlijk is het idee een beetje gekomen door dus Decathlon. Decathlon is de sponsor van het evenement. En zij wilden in de voorbije lente een campagne doen rond sport is vrijheid. En 2 van mijn collega's, dus ik werk bij een reclamebureau, en 2 van hen zijn met het idee van de breakaway op de proppen gekomen. Dus het idee van een e-cycling team te maken voor gevangenen. En dan hebben zij daar ook een race aan gekoppeld. Dus het was de bedoeling dat deze gevangenen na 3 maanden, dus eigenlijk vlak voor de zomer, het zouden opnemen tegen een team medewerkers van justitie en tegen onze federaal minister Vincent van Quickenborne. En toen ben je in aanloop hiervoor voor deze podcast allerlei gevangenen gaan interviewen. Hoe was dat? Ja, klopt. Dus we wilden eigenlijk het proces van de training in beeld brengen. Maar ja, aangezien het om gevangenen ging en de anonimiteit wel gewaarborgd moest zijn, was filmen niet echt een optie. Dus daarom hebben we het idee van een podcast geopperd. En zowel de gevangenen als de gevangenis van Oudenaarde waren daarmee akkoord. En die interviews waren... heel bijzonder. Ik weet niet of jullie ooit al in een gevangenis zijn geweest. Ik was daar nog nooit geweest. Ik heb nog nooit een gevangenis van binnen gezien. En ja, ook niet elke deelnemer aan de race, dus elke gevangene, wilde graag in de podcast. Ja. Net om die anonimiteit een beetje te kunnen vrijwaren. Maar dus alle opnames voor de podcast zijn in de gevangenis gebeurd. Ja. Je spreekt met mannen die amper vooruitzichten hebben om vrij te komen. Een van hen omschrijft wat sporten in detentie voor hen betekent. Het begin van mijn detentie was eigenlijk om dingen uit mijn verleden te verwerken, om dat er volledig uit te laten. En om al die opgekropte gevoelens en die dingen, voor dat er volledig uit te laten. Maar nu is het eigenlijk een verslaving geworden. Juist in het begin van mijn detentie hadden ze me eigenlijk vol medicatie gestoken. Omwille van mijn verleden dan eigenlijk. En ja, dan zet je een plant en dan kun je niet sporten. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, kijk, zo wil ik niet leven. Maar ik moet wel iets met mijn verleden, met al die agressie waar dat ik mee te maken heb gehad. Ik moet daar iets mee gaan doen. En dan ben ik me echt gaan storten op fitness eigenlijk. En dat heeft me heel, heel fel geholpen, ja. Ja, voor deze gedetineerden was het een verslaving geworden, een manier van overleven, een levensdoel. Is dat wat je vaker hoorde tijdens die interviews? Ja, ja, zeker. Het sporten binnen de gevangenis zorgt voor de gevangenen dat zij een beetje kunnen ontsnappen aan hun dagelijkse realiteiten. Hun agressie en negativiteit wat kunnen kanaliseren. En inderdaad, zoals deze gevangenen het zo mooi verwoorden, het geeft hen een doel. En wat zij ook wel, ze zijn zichzelf zeker tegengekomen tijdens de trainingen. En ze hebben ook wel moeten samenwerken met elkaar, want het was wel een race. En dat is iets wat in de gevangenis ook niet zo heel vaak voorkomt. Men leeft daar heel erg op zichzelf. Je maakt geen vrienden in de gevangenis. Ook in Oudenaarde zitten de mannen daar alleen op cel. Ze werken, sommigen onder hen werken, maar dat is ook vaak alleen. Dus dat individuele zit er wel erg in. En ja, omdat dit vaak groepstrainingen waren, of toch in de mate dat het mogelijk was voor corona, hebben zij, ja, hun onderlinge twisten wel een beetje opzij moeten zetten. Dus ja, dat was wel een voordeel. Uitgangspunt van sport is eigenlijk gelijkheid, toch? Van gelijkheid. Maar ja, in deze situatie, dan strijd je dus tegen een gevangenismedewerker, een advocaat, minister van Justitie. Hoe slim is dat als gevangenen daartegen strijden? Wel, voor hen gaf dat een extra motivatie. We hebben daar ook over gepraat. Ik heb hen gevraagd of dat zij dat een extra motivator vonden. En velen onder hen vonden dat wel. Ook al was de wedstrijd, ja, het was ludiek, zou ik niet zeggen. Maar het was, ze dachten echt ook wel dat ze heel goed konden trainen. Omdat zij heel weinig weten van hoe mensen buiten de gevangenismuren met hun leven omgaan. Dus zij dachten, oké, wij hebben hier weinig te doen, dus wij zullen wel heel goed getraind zijn. Maar ja, ik laat jullie luisteren naar de rest van de podcast om te ontdekken of dat ook zo was. Maar bij gedetineerden denk je vaak, als ze sporten, nou ja, aan fitness, gewicht heffen. Moeten we dat beeld een beetje bijstellen? Niet helemaal. Want ik moet zeggen, ik heb de opnames ook gedaan in de sportzaal van de gevangenis van Oudenaarde. En daar staan toch voornamelijk echte fitnesstoestellen. En dat is ook een sport die daar heel vaak beoefend wordt. Box wordt daar ook soms gegeven, of bokslessen. Maar ze doen daar ook bijvoorbeeld aan tafeltennis toernooien. Met dan mensen van buiten de gevangenis. Dus er worden ook wel andere sporten aangeboden. En dit fietsen op rollen werd voorheen ook al gedaan, maar niet via internet. Ja. Dus niet via het Zwift-platform. Dat is echt revolutionair in de Belgische gevangenis. Toen ik die naam van de podcast hoorde, de ontsnapping, toen dacht ik ook een klein beetje aan een film uit begin jaren 80, Escape to Victory. Zeg jou dat iets, Debbie? Nee, maar ik zal hem zeker eens opzoeken. Ja, ja, het is een beetje een film uit de jeugd van Jan van der Putten. Maar het was een film met onder andere Pelé. En uiteindelijk gingen ze voetballen tegen elkaar. De gedetineerden tegen de gevangenisbewaarders. En uiteindelijk wonnen natuurlijk de gedetineerden. En die ontsnapten allemaal in Parijs. Maar goed. Oké. Okay. Nou, ik dacht misschien de ontsnapping. Uiteindelijk gaat het daartoe leiden. Ik dacht, goede tease voor de podcast. Maar dankjewel, Debbie vanuit België, over de podcast De Ontsnapping. Dirndl en lederhozen aan. Ik doe even mijn ogen dicht. Ja, ik zie het voor me, Tom. Ja. Het Oktoberfest wordt steeds populairder in Nederland. We spreken een wethouder van Sittard, waar het Oktoberfest in volle gang is. En we sturen onze verslaggever naar een Oktoberfest in Den Bosch. En zo meteen is er ook weer een spreekuur. Heb je vragen over corona, andere medische zaken? Stel ze via de gratis Radio 1-app of via de mail blokkentvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. De immer jeugdige Jan van der Putten. Het RIVM meldt ruim 5300 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er 1000 minder dan de melding van gisteren. Maar gemiddeld over 7 dagen is het aantal besmettingen gestegen met 50%. Het kabinet praat over het toenemend aantal besmettingen. Er komt een OMT-advies. En volgende week dinsdag is er weer een persconferentie. Volgens minister De Jonge moeten ziekenhuizen geen selectie maken aan de poort welke patiënten ze wel of niet behandelen. Een Amsterdamse oud-officier van justitie, die terecht stond voor verduistering, is veroordeeld tot 160 uur taakstraf. Hij had een bankpas en een creditcard van de Internationale Organisatie van Aanklagers. En met die passen betaalde hij vliegtickets en bezoekjes aan seksclubs. Het telecombedrijf Vodafone heeft voor de 3e keer in een paar weken storing. Klanten kunnen niet mobiel bellen of internetten. Vodafone weet niet wat er mis is. Vorige keer was het een menselijke fout. Dankjewel Jan. Gaan we naar Dennis Mooij voor de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 West. Tussen de afrit Amsterdam Noord en de Hemhavens 5 kilometer. En de vertraging is 20 minuten. Daar heeft daar een kapotte auto gestaan. Vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is inmiddels opgelopen tot 1,5 uur. Tussen Breda West en Zevenbergse Hoek staat 10 kilometer. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. Je kan er voorlopig alleen maar langs via de vluchtstrook. Beter is om om te rijden via de oostkant van Breda over de A58 en de A27. Het Spreekuur. En vandaag kunt u zo binnenlopen tijdens het Spreekuur van Toosje Valkenburg. Kan gewoon zonder afspraak alleen nog even een vraag stellen via de app of de mail. Toosje, goedemiddag. Goedemiddag. En er zijn weer veel vragen binnengekomen. Allereerst een frustratie van Michael. Worden we niet met z'n allen in de zeik genomen dat een groot gedeelte gevaccineerd is en dan toch weer maatregelen? Het is toch te triest voor woorden, schrijft hij. Snap jij deze frustratie? Ja, ik snap de frustratie wel. Alleen is het zo dat er in groepen is het vaccinatiegraad er echt te laag. En dan circuleert het weer te hard. Dus de vraag is elke keer of die generieke maatregelen die over het hele land gaan, ja, of die overal even hard nodig zijn. Dus dat wekt frustratie op bij de mensen die in hun omgeving merken. Maar hier is het probleem natuurlijk niet zo groot. Ja. Dat snap ik wel. En dan Erna, waarom komt er niet één ziekenhuis waar alle coronapatiënten liggen? Ja, daar wordt al vaker over gesproken, maar dat betekent dat je eigenlijk, waar moet je dat dan plaatsen? Dan moet je ze van Groningen, Maastricht en Zeeland en bij wijze van spreken naar Utrecht halen. En het is nou ook niet zo dat we een blik verpleegkundigen open kunnen trekken die dat aan dokters die dan dat ziekenhuis kunnen bemensen. Een vraag van Williane. Ik heb problemen met mijn spieren en ik wil er niet in geprikt worden. Ja, hoe dan? Want ik heb die prikken en die vaccins wel hard nodig. Ik ben 69 jaar. Ja, zijn er bewijzen voor dat de vaccinaties dat die slecht zijn voor mensen met spierproblemen? Nee, niet zo hard. We weten wel dat in de plek waar je geprikt wordt, die arm kan tijdelijk wel wat stijf zijn. Maar dat lost zich wel op. En niet alle prikken gaan in de spieren. Soms gaan ze ook onder de huid. Dus dan heb je er ook weer minder last van. Dus het is niet zo dat die spierproblemen per definitie erger worden. Maar ja, als je dus 2 prikken tegelijk krijgt, ja, dan kan je dus 2 stijve armen houden, even. En een vraag van Josephine. Ik heb een uitnodiging voor griepvaccinatie en een prik tegen pneumokokken gekregen voor 20 november. Ik krijg dan tegelijkertijd in 1 arm de griepprik en in de andere arm de pneumokokkenprik. En er wordt gewaarschuwd dat het een pijnlijke arm kan opleveren en je dagenlang je niet zo goed kunt voelen. Ik ben alleen wonend, moet voor mezelf zorgen. Waarom niet afzonderlijk geven? Ja, allereerst, we krijgen vaak vragen over pneumokokken. Zijn er zoveel Nederlanders die daar last van hebben? Ja, nou, de pneumokokken is een bacterie die ernstige longontsteking kan geven. En die dragen we eigenlijk allemaal bij ons. En elk jaar weer, als je dan bijvoorbeeld de griep krijgt, dan krijgt die pneumokokkenbacterie die je bij je draagt eigenlijk de kans om soms zichzelf zo te vermenigvuldigen dat je daar echt een forse en ernstige longontstekingen van kan krijgen. Waar mensen ook regelmatig wel voor in het ziekenhuis komen. Dus die pneumokokken is wel een veel voorkomende bacterie. En is het nu ook echt de periode waarin die pneumokokken prikken worden gegeven? Ja, die gaan we samen geven met de griepprik. En dat heeft eigenlijk ook vooral logistieke voordelen voor de huisartsen, want die geven ze beide. En dan wordt het eigenlijk tegelijk met de griepprik meegegeven voor de doelgroep die dan daar weer voor is aangewezen. Dus dat is ook gewoon logistiek gemakkelijker. En dan nu haar vraag. Is het inderdaad onverstandig om dat op één dag te laten doen, die griepvaccinatie en die prik tegen pneumokokken? Nee, ja, dat eigenlijk niet. Dat is juist eigenlijk meer handig. Dan hoef je maar één keer te komen en de huisartsen zijn in één ronde klaar. Die griepprik die is natuurlijk jaarlijks een iets andere cocktail. Die pneumokok die krijg je één keer in de 5 jaar. En de gezondheidsraad die heeft eigenlijk de groep boven 60, dus precies dezelfde doelgroep als de griepprik, daarvan gezegd van ja, tussen de 60 en de 80 is er echt nog veel gezondheidswinst te behalen door mensen dan eigenlijk extra beschermen tegen die pneumokok. Want die vaccinatie krijg je ook als kind. Dus die zit ook in het Rijksvaccinatieprogramma. Dus eigenlijk een soort van booster. Vanaf vandaag is iedereen die het Isala ziekenhuis bezoekt verplicht om weer een mondkapje te dragen. Het ziekenhuis voert deze maatregel weer in omdat het aantal coronabesmettingen toeneemt en het griepseizoen is begonnen. Hoe staat het eigenlijk bij jou in de huisartsenpraktijk daar in de beeld? Nee, bij ons mogen mensen kiezen of ze zichzelf prettiger vinden om een mondkapje op te hebben of niet. We laten dat bij de patiënten zelf. Onze vaccinatiegraad in de beeld is ook vrij hoog. Dus wij denken dat het op die manier veilig kan. Ja, maar wat ze daar doen bij het Isala ziekenhuis, wel een logische keuze? Nou ja, Isala is natuurlijk Zwolle. En we hebben de verhalen gehoord van de opnames in Zwolle die uit de regio Staphorst vooral komen. Dus de vaccinatiegraad is daar in de omgeving wat lager. Er komen natuurlijk nog meer mensen samen dan in een huisartsenpraktijk. Dus de kwetsbaarheid wordt groter. Ja, ik kan me voorstellen dat ze op zo'n locatie deze afweging maken. En even kijken, ja, Erik die vraagt nog zich af in de Radio 1-app, waarom blijft het gewoon niet verplicht voor binnen in winkels, dat mondkapje? Want het is toch gewoon winter en dan is zo'n kapje toch niet zo erg? Ja, inderdaad, ik kom nu ook net uit Spanje en overal daar nog mondkapjes. Dan denk je, ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Ja, dat is een politieke overweging. Om dat wel of niet te doen. Want er is natuurlijk altijd iets voor te zeggen om dat wel te doen. Ja, sommige mensen vinden het ook heel bezwaarlijk om dat mondkapje te doen. Dus het is eigenlijk een politieke afweging of je dat opnieuw afkondigt. Ik vind het mooiste woord, het medische woord van vandaag, vind ik wel snotneusprotocol. Ja. Toch? Ik vind het echt een prachtig woord. We zouden er meer van moeten hebben. Ja. Goed, even kijken. Zijn er nog andere vragen binnengekomen? Vraag ik even aan M-Blok. Nou, er zijn heel veel vragen binnengekomen. Van Ria. Ik heb één prik gehad omdat ik vorig jaar in november corona heb gehad. Ik ben 67 jaar. Is het nu nodig om een tweede prik te nemen? Coronaprik geeft ze dan over, denk ik. Ja. Nee, als zij een coronavaccinatie heeft of corona heeft gehad en daarna de vaccinatie, dan is dat voldoende bescherming. En dan heeft zij ook alleen maar een derde prik nodig als de gezondheidsraad besluit dat dat voor iedereen nodig is. Dus zij loopt niet een extra risico. Dankjewel, Toosje Valkenburg, huisarts en voorzitter van Gezondheidscentra De Bild. Morgen is er ook weer een spreekuur dan met huisarts Roy Beijer. De vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour, as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. is why I am here now. Een beetje Happy New Year, een beetje The Winner Takes It All, een beetje The Day Before You Came. Maar uiteindelijk leidt dat tot de nieuwe ABBA, Don't Shut Me Down. Een Nederlands Oktoberfest is geen verdwaalde biertafel meer. Door het hele land worden de feesten groots opgezet. Wekenlang was het spannend of we deze herfst überhaupt nog mochten feesten met grote groepen. Maar toen eenmaal duidelijk werd dat het kon, zijn er door het hele land alsnog Oktoberfesten uit de grond gestampt. Ben je ervan, Twan? Nee, niet zo, nee. Nooit meer meegemaakt? Nee, ik heb er eentje meegemaakt toen ik hier in München was, maar nee. Ik ben ook niet zo'n bierdrinker zoals jij. Sittard, daar vindt op dit moment het grootste Oktoberfest van Nederland plaats. Goedemiddag, Andries Houtakkers, wethouder van Sittard. Goedemiddag. Allereerste vraag is Sittard geleen. Sittard geleen. Ja, dat is goed. Allereerste vraag is natuurlijk van wat is het grootste verschil tussen Oktoberfest en carnaval? Carnaval is hier vooral een feest van schminken en van echt verkleden en... Oktoberfeest is vooral het feest van de drachtenkleren en niet schminken. Dat is duidelijk. Het weekend is achter de rug. Het gaat nog tot en met woensdag door. Gaat u zelf ook? Ja, ik ga zelf ook. Ja, dat is misschien een beetje horen aan mijn stem. Ja, ik wil het niet zeggen, maar u het zelf zo zegt. Ja. Ja, en tot 12 uur, tot de maximale tijd zeker? Nee. Ik probeer het wel te beperken. Okay. Vrijdag, zaterdag, zondag en dadelijk nog even. En dan dadelijk tot 6 uur. En dat is het dan. En normaal gesproken het grootste Oktoberfest van Nederland. Dit jaar dus iets kleiner. Zijn natuurlijk nog coronamaatregelen. Wat merken de bezoekers daarvan? Die missen een aantal tenten. We hebben bij het Oktoberfeest, wat we 2 jaar geleden nog konden organiseren, hadden we 5 grote overdekte tenten staan. En we hebben nu een wiese, een wei, noem het maar. Met daarboven 2 grote parasols. In een prachtig paviljoen, helemaal open. En een biergarten waar een tent boven staat, maar ook aan beide kanten en aan de voorkant, de achterkant, helemaal open. Kijk, en Twan en ik zijn niet echt hardcore Oktoberfestgangers. Wat is nou de essentie van Oktoberfest? Wat maakt het zo mooi? Ja, op de ene manier zorgt het voor een enorme verbinding. Mensen die binnenlopen, die voelen zich meteen thuis in het feestgedruis wat ontstaat. De muziek stimuleert blijkbaar enorm. Alles bij elkaar is het echt een feest van grote harmonie. En onderdeel is ook de najaarskermis. Het moet wel een bijzonder moment zijn, hè? Vooral die kermis-exploitanten. Ja, die vinden het natuurlijk heel prettig. Zo is het ook ooit begonnen, hè? Er was een kermis en rondom die kermis wilde men iets organiseren. En er is ooit een eerste tentje verschenen. En van daaruit is het groter geworden en uiteindelijk groots. Ja. En is de wethouder tevreden hoe het allemaal verloopt? Ja, uitermate. Ja. Uitermate. Ja. Wat ik al aangaf, een feest van harmonie. Dus weinig gedoe eromheen. Ja. Want hoe belangrijk is het voor Sittard dat het doorgaat? Het is belangrijk. Er komen, als het Oktoberfeest in zijn oude vorm weer opnieuw gestalte zou kunnen krijgen, dan hebben we echt met een kleine 200.000 bezoekers te maken. En nu is dat natuurlijk niet aan de orde. Maar het feit dat we het nu kunnen organiseren betekent wel dat die traditie in ieder geval niet verloren gaat. Ja. En we maken de mensen blij. Niet onbelangrijk. Veel plezier nog zometeen. En dank, Andries Houtakkers was dat, wethouder van Sittard Geleen. En zometeen, waarom slaat dat oer-Duitse feest juist in Nederland zo aan? Daarover praten we met Maartje Kuppenveld, die alle Nederlandse Oktoberfest heel goed kent. Eerst naar verslaggever Joris Kreugel. Die mocht aanhaken in Den Bosch, waar afgelopen weekend werd gefeest. De kathedraal, de Sint-Jan, centrum Den Bosch en rechts Martijn, de organisator van het Oktoberfest hier. Ja, zeker. Ja. Een prachtige entourage met zijn mooi uitverlichte kerk. Achter zo'n hele mooie tent. En daar houden we van. En hier een hele grote witte tent. Ja, zeker. Wij noemen het de hangar. Het heeft een beetje een aparte vorm. En dat maakt dat hij je mooi omarmt. En hier binnen gebeurt het, hè? Ja, zeker. Ja, zullen we anders even gaan kijken? Ja, dat is goed. Kom op. Ik hoor al gezellige Duitse muziek. 2 accordeonisten. Achter de coulissen gaan we door een zwart gordijn heen. Oh, zo. Hoeveel mensen staan er? Ja, er zijn ongeveer 2000 mensen in de tent op dit moment. Ja, gewoon even alle remmen los en plezier maken met z'n allen. Ja, en het podium Dat is een groot houten huis, hè? Ja, fantastisch mooie lederhozen en dirndl aan. En die, ja, je ziet het, er wordt gedanst, er wordt gechanst. Iedereen wordt mooi geknuffeld, er wordt gejuicht. Het allermooiste van dit feest vind ik dat je allemaal dezelfde kleding draagt. En dat maakt dat rangen en standen verdwijnen. En dat de hovenier naast de advocaat kan staan en samen een gezellige avond kunnen hebben. Ja, vertel eens even, Yvonne, want je staat hier met een bierpul en wat heb je nog meer aan? Ik heb een dirndl aan. Elk jaar, tenminste de afgelopen jaren, zijn we naar Duitsland ook gegaan. Wat is het verschil met een feest hier in Den Bosch en een bierfeest in Duitsland? Ja, volgens mij is het gevoel wat je daar hebt, dat je daar dat je op straat zit, dat er muziek voorbij komt, dat je daar in een tent zit, waar je wel een beetje hetzelfde hebt als dit, maar dan echt met een Duitse band. Alle Duitse gerechten komen allemaal voorbij, wat niet allemaal lekker is, moet ik eerlijk zeggen. Het is allemaal wel wat netter. Ik zou kunnen kiezen, we zouden graag weer volgend jaar naar Duitsland willen. Ja. Is het gemoedelijker? Nee, we willen hier gewoon graag een feestje maken. Dat maakt niet uit op wat voor manier. Als het een feest is. Ja, in Duitsland heb je wel. Maar je hebt natuurlijk dan met de wijn te maken, met de bier te maken. Het hoort er wel bij de cultuur meer bij. En bij ons heb je dat niet. Nou, dit is een lederhose, zoals je ziet. Ja, een zwarte. Ja, een beetje uitdagend. Ja, met een zwarte blouse. Ja. En een paar bergschoenen. En dat? En jij bent van? Legatras Lederhosen Power. Dat is een band. Wij treden om 10 uur op. Jullie trekken zeker in oktober door het hele land? We zitten in het hele land. We zitten in Europa. We zitten in Duitsland, Oostenrijk. We gaan er overal naartoe. Dat is mijn collega Jos. Ah, Jos, hoi, ook... Hoi. Wij zijn al 22 jaar verbonden. Hoe lang doen jullie dit al? 2 keer 11 jaar, 22 jaar. Maar ja, wat het Oktoberfest betreft, doen wij zeker al 20 jaar. Maar het is niet zoals het nu is. Ja, dit is top, dit is helemaal geweldig. Was dat toen jullie begonnen ook al zo? Nee, zeker niet, zeker niet. Het wordt echt gedragen nu op dit moment, super. Hoe komt dat, dat het zo populair is? Het is een feest wat iedereen draagt. Het komt overgewaaid van Oostenrijk. Allemaal in de klederdrachten, ze doen de klederdrachten aan. En je bent eigenlijk, het feest begint eigenlijk al. Ik denk zeker dat je niet moet uitvlakken. Dat de mensen hebben thuis gezeten de hele tijd. En nu is het los, nu is het aan. Ja. Dus ja, dat is geweldig. Maar goed, voor de corona waren er ook al oktoberfesten. Zeker. En ik denk dat het nu zo'n beetje een jaartje of 10 aan de gang is. En het lijkt wel of het steeds groter wordt. Nou, ik denk dat het vanuit het zuiden is komen overwaaien. Vanuit Sittard. Het grote oktoberfeest. Waarschijnlijk het grootste van Nederland. Wat vind je er zo mooi aan? Ja, het optreden, de sfeer, moet je maar zelf kijken. Iedereen heeft zijn klederdracht al. Is gewoon super. Als we dadelijk op het podium staan, we moeten dadelijk over 3 minuten beginnen. Is gewoon zo top, is dat. Het voelt gewoon lekker, het is mooi. Ja, ik denk het feest van jong en oud, met name dat je de jongere bezoekers, dat je die kunt raken met deze muziek. Dat is helemaal geweldig. Joris Kreugel bij het Oktoberfest in Den Bosch. Heb jij Joris vandaag nog gezien? Want die weet hem ook goed te raken af en toe. Ik heb hem echt al een paar dagen niet meer gezien, joh. Zou die ongedoken zijn? Ja. Goed, we praten in ieder geval er even over door met Maartje Kuppenveld. Die weet alles van Oktoberfesten. Maartje, goedemiddag. Goedemiddag, dat klonk gezellig in Den Bosch. Ja, is dat een beetje de sfeer die je verwacht bij een Oktoberfest? Ja, dat is wel typisch Nederlands Oktoberfest, inderdaad. Ja. Hoe ik de mensen hoor praten, hoe ik de muziek hoor. Ja, helemaal. Ook lekker wat Duitse nummers er doorheen, hoor ik wel. Hè? Ich bin wie du en zo. Ja. Al merk je wel dat het voorheen was het wel echt veel meer après-ski. En je ziet wel dat er steeds meer traditionele Oktoberfeesten komen in Nederland. Die ook meer richting de Duitse bands en de Duitse muziek gaan. Dus dat is natuurlijk wel een hele mooie ontwikkeling. Oh, ik dacht wel aan de snollebolkers en zo, maar dat valt dus wel mee. Nee, juist niet. Het gaat de juist andere niet. Kant uit, meer traditioneel. Okay. Ja. Waar vindt eigenlijk het Oktoberfest zijn oorsprong? In München, in Bayern. Oorspronkelijk vanwege het huwelijk van een prins daar, in 1810 geloof ik. En uiteindelijk is het uitgegroeid tot volksfeest en overgewaaid naar de rest van de wereld. Is het niet een soort van cultuurarmoede dat wij dus feesten vanuit andere landen hier gaan vieren? Ik bedoel, er is natuurlijk ook wel kritiek op het feit dat wij ook Halloween bijvoorbeeld gaan vieren. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk misschien eerder dat Nederlanders gewoon behoefte hebben aan een uitlaatklep à la carnaval, après-ski. En dat wij gewoon heel, heel goed daarin zijn om te feesten. En dus ook het Oktoberfest meepikken als standaard uitlaatklep voortaan. Ja, want we hoorden eerder al wethouder van Sittard Geleen, Andries Houtakkers. Over de essentie hadden we het ook over van het Oktoberfest. Wat is volgens jou de essentie van het feest? Ik denk toch wel samen herinneringen maken. Het is een ander type feest dan dat je normaal bezoekt. Je hebt allemaal een mooie outfit aan. De zaal is mooi aangekleed. De muziek is anders dan anders. Dus je maakt ook andere herinneringen, denk ik. En dat is gewoon heel leuk om daar naartoe te leven. Als je ieder jaar een Oktoberfest viert, dan ga je weer met vrienden daarheen. En dan weet je, dit wordt gewoon super vet. Ja, ik vond die vergelijking wel mooi met het après-ski. En sommige mensen denken natuurlijk aan een plat slagerfeest. Maar het oorspronkelijke Oktoberfest heeft wat meer culturele finesse in zich. Waar moeten we dan aan denken? Bijvoorbeeld de trachtenkleding. Dat heeft ook wel weer relatie met het carnavaleske. Want voorheen zag je heel veel mensen in Nederland die inderdaad echt een stoffen lederhoze of een stoffen dirndl aandeden. Nu zie je ook wel dat er steeds meer vraag is naar echt hele mooie trachtenkleding, zoals dat dan heet. In Sittard bijvoorbeeld zie je die heel veel terugkomen. Maar ook in de rest van Nederland is er steeds meer vraag naar. Dus ik denk dat mensen toch ook die traditie proberen zich daaraan aan te passen. Ja, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel ook heel veel bier drinken, toch? Dat is het wel. Ja. Maar Nederlanders zijn daar ook wel extreem koning in. De Duitsers zijn daar bijvoorbeeld iets gematigder mee. Echt waar? Dus, Nederlandse Oktoberfeesten zijn toch echt wel veel meer helemaal losgaan en zoveel mogelijk bier drinken. En in München is het toch wel iets gemoedelijker. En wel met z'n allen proosten, maar niet zuipen, zeg maar, als ik het zo mag zeggen. Ja. Dus, Als jij zou moeten kiezen, Twan, Amsterdam Dance Event of Oktoberfest? Dan ga ik eerder naar ADE, ja. Ja, ja, maar ik ben natuurlijk niet zo'n bierdrinker als jij, Blok. Dus ik kan me voorstellen, jij twijfelt denk ik, of niet? Nee, helemaal niet. Oh. Want ja, ik associeer dus ook dat Oktoberfest met heel veel worst eten. Ik ben zelf vegetariër. Ja, heb je toch een probleem? Nou, dat klopt. Het Bourgondisch, het eten is natuurlijk ook een onderdeel van het Oktoberfest. In München zie je ook mooie platters met eten op tafel staan. En kun je die keukens zijn echt supergoed. Echt heel goed eten is ook onderdeel van het Oktoberfest. In Nederland zie je inderdaad weer meer worst en hamburgers en schnitzel. Dus dat is weer meer het plattere eten, het snacken. Maar ik denk dat in de komende tijd dat ook zich verder gaat ontwikkelen. En dat we in Nederland steeds meer traditionele Oktoberfesten krijgen die meer op die in Duitsland lijken. Want eigen Nederlandse traditionele feesten, die kennen we eigenlijk niet zoveel. Koningsdag, maar voor de rest van onszelf hebben we nog niet zoveel. Carnaval? Ja, carnaval is natuurlijk ook wel vanuit traditie ontstaan. Maar, Goede vraag kwam trouwens op binnen van Richard. Is er ook veel seks bij het Oktoberfest? Je moet even eerlijk zijn. Oké. Jij niet. Ik vind het een goede vraag. Zoals op elk feest. Zoals op elk feest kan het daar ook zo aflopen. Maar het is geen. Dit is geen standaard. Er staat het niet onbekend, als ik het zo mag zeggen. Ja. En hoeveel pak jij er jaarlijks mee van die Oktoberfesten? Ik ga het liefst naar München. Dat is echt overweldigend. Er komen miljoenen mensen. Dat is eigenlijk ook niet te vergelijken met een Oktoberfest hier, moet ik eerlijk zeggen. En meestal in Nederland ook nog één of twee. Bescheiden. Bescheiden, zeker. Dankjewel. Maartje van Kupperveld was dat. Groot fan van de Oktoberfesten. Tot zover deze Blok en Twan. Straks één vandaag met Renze Klamer. Daarin gaat het over de nieuwe coronamaatregelen die in de lucht hangen. En trouwens ook morgen aandacht voor de podcast Een Soort God. Een podcast van de Volkskrant waarin journalisten Simone Eleveld en Anneke Stoffelen onderzoeken hoe het kan dat slimme mensen in een secte belanden. Ja. Want er zijn dus honderden sectes in Nederland, maar eigenlijk weten we daar niet zoveel van. Goed, dat gaan we morgen bespreken. Dan is er ook weer een spreekuur. Heb je nog medische vragen? Kom maar door via de app van Radio 1 of via de mail blokentvan@avotros.nl. Morgen dus tussen 2 en 4. Dank voor het luisteren. Fijne maandag. Tros, de omroep voor ons. Ster.